بسم الله الرحمن الرحيم باب صفة القيامة والجنة والنار باب دے پا بیان د صفت د قیامت کی او د جنت او د نور وبه قال حدثني ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامية عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انه بشك شان داد لياتي الرجل العظيم السمين رابشی او سڑے غٹ السمین و خسر پرزد قیامت لا یزینو جناح بعودت داغ وزن بنیوی پا مقدار د وزر دماشی عند اللہ پنیز دا اللہ اقرؤل لید آیات سورہ کہف کے اللہ وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اوبن درو دوی دا پارا پرز دا قیامت سو وزن اے دا ماشی دا وزر سرب برابر نیس قدر بینی اس قسم قدر بینی دا اللہ پنزبانی و بهی قال حدثنا احمد بن عبد الله بن یونس قال حدثنا فضیل یعنی ابن عیاز بن منصور بن ابراہیم عن عبیدۃ السلمانی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء حبر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم راغلی یو مولادی یهود نبی علیہ السلام تفقال وی دیوا دا دابون خبر نو یا محمد او یا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم انم واغست یا کنیا ان الله یمسک السماوات یوم القیامه الله برا ټینګی داسمانونه پرز د قیامت را اسبع فیو غتا والارض ان على اصبع النوذمك وبلغ تراتينغي كي والجبال والشجر على اصبع النغرنا وني پيوغتا والماء والثرى على اصبع او باودا نمنا كل وندزمك پيوغتا وسائر الخلق على اصبع او طول مخلوق پيوغتا ثم يهزهن ابیا به داس او خوځوي فيقول نو فرمای انا الملك ز بادشاہم انا الملك ز بادشاہم فزهک رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاندلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وجد تعجبنا مما قال حبر دی عالم چویلیو دی یهود و عالم تصدیقا لہو دو وجد تصدیق دی عالم ند اللہ حبیب تعجبو کووی خاندل ثم قرأوا بأن الله حبيب دايات لست وما قدر الله حق قدره نده پی جند لدی مشرکان والله په حق پی جندو سرا والارض زمک جميعا طولا قبضته پمٹی د الله کې وی پرز د قیامت والسماوات متویات بيمینه او اسمانو نراتا وکړي شی وی په خلاص د الله کې سبحانه پاکی د الله لرو تعالی عما یشرکون او چت دے دا آغا نا چی دی ور سرکم شریکان جوڑائی ندا اللہ حبیب خاندہ کڑی ود وجد تعجب ود تصدیق ددنا بازی متکلمین چی وی دارا دو داغ او تعجب و داغ دنا کارا خی دینا دکوی مذهب دی یهودو تجسیم دی اللہ تا جسم ثابت ای علماء لکلی اول خبر درست دا اللہ ذان تا دی حدیث کی اس بات دا گت اکڑے او کم صفتون چی قرآن و سنت کی اللہ ذان تا ثابت کلی منگے ثابت او و دا اللہ صفات دا مخلوق دا صفات و غنتینی اللہ و ایلیسا کمثلی ہی شیئن دا اللہ غنتی اس یو شینشتا و بیهی قرح دسنا عثمان ابن ابی شیبا و اسحاق ابن ابراہیم کلاہما عن جریر عن منصور بهذا الاسناد قال جاء حبر من اليهود راغلی و یوم ناد یهودون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا او حبر حا کی فتحا و کسر دوار دی حبرن یا حبرن فمثل دا حدیث دا فزیل ولم یذکر او دے ندی ذکر کری ثم یا حزوهن نبی عبیدہ سے خوزی حرکت بور کی وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي بيشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم زهك خاندني حتى بدت نواجزه قارشيو ديد جامع غافنا تعجبا دوجه تعجبنا لما قال داغ سوجنا شويل يدي حبر قال تصديقا له وويلي ودد تصديق د وجنا اي قال تصديقا له راوي د وجد تصديق ددنا شي يهودي سما خبره کولا دا غي دين کې موا او زمون په دين کې مدا او اثبات د صفات د الله تا ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما قدر الله حق قدره وتل الايه ايات مباركه ولستو وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم يقول سمعت القمه يقول قال عبد الله رضي الله عنه یا رجل من اهل الكتاب راغلی او سره د اهل کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقال وی یا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ان الله یمسک السماوات الله برا ټینګ کې اسمانونه په یو غوتا او زمکه په یو غوتا زمکه په یو غوتا والشجر والثرى على اصبع النون والوند زمکه په یو غوتا والخلائق على اصبع نودات المخلوق يو غتا ثم يقول بابوي انا الملك وانا الملك زبات شائم قال فرأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قتل النبي عليه السلام زهك خاندلي حتى بدت نواجزه او جامع غاخنا مبارك سرغن شيو ثم قال وما قدر الله حق قدره وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس حاوي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد غیر ان فی حدیثهم جميعا د ټول په حدیث کې والشجر علی اسمین ونی په یو غوتا وسرا علی اسمین او دانم نا کلوندزمک خټی په یو غوتا ولیس فی حدیث جریر والخلائق ولا اسمین ولکن فی حدیث لیکن حدیث کې والجبال علی اسمین غرن په یو غوتای وزاد فی حدیث جریر تا تصدیق له د وجد تصدیق د دی مولانا او تعجب لما قال او تعجب کړه واغس چې غویلیو وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول ودیش فرمایل ویش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یقبض الله تبارک وتعالى قبض بکی الله تبارک وتعالى الارض یوم القيامه فرض د قیامت په یو موټی کی ویت سما بیمینه اور اتاه بکی اسمان په خلاص کی و سماوات متویات بیمینه او یوم نتو السما کتوی السجل للکتب ثم یقول بابو فرمای انا الملک زبات شائم این ملوک الارض سشول بادشاہان دزمکی چای بغرور کولو تکبر بے کولو سشول بادشاہان دزمکی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه عن عمر بن حمزه عن سالم بن عبد الله قال اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يطوي الله عز وجل السماوات راتاوبك الله عز وجل اسمانون فرض د قیامت ثم ياخذهن بيده اليمنى روبنی سیدا پلاسخی ثم یقول بیا بو فرمای انا الملک این الجبارون زبات شائم ششول غسر کش بادشاہان جبارون این المتکبرون او کمزے کی دیا غتکبر کون کی چیلوی بے کولا وبه قال حدثنا ثم يقول ايه ثم يطوي الارض بشماله بیا برا غند کی زمکا بشماله پشمال خپل سرا ثم يقول بیا بوای انا الملک اين الجبارون اين المتكبرون سشولغا جبارون و متكبرون وبه قال حدثنا سعيد وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو حازم عن عبد الله بن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم چه غسرنگی حکایت بیانونو در رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغوی حکایت بیانونو قالا دا اللہ حبیبی خذو اللہ سماواتی واردویہ بیدی راوبنی سی اللہ اسمانو نازمکی پخپرو دوارو لا سنو وَيَقُولُ وَيَعْنَى اللَّهُ زَعْلَائِمْ وَيَقْبِضُ وَسْوَابِعُهُ وَيَبْسُتُهَا غُنْدَي بَخْبَلِ گُتِيَوْ خَرَيْبِ وَيْمَانَ الْمَلِكُ زباد سیم حتا نظر توی للممبر ماوکت الممبر تا يتحرک خزیدو من اسفل شیم منو دلان دی شیددن حتا انی لا قولو تردی چیز چیم ما خام خاوی ساقتن ہوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیارا غرزیدن کے دیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانیم اید اللہ حبیب گتی را غنڈولی خرولی وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز ابن ابي حارم قال حدثني ابي نو عبد الله ابن مقسم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر الله حبيب مكتله او په منبر وهو يقول فرمایل يا خذ الجبار روبني سيغا جبار ذات زور اور عز وجل چی دی ذات او لشان خواند سماواتی اسمان نقبل واردیه یوزم کی خپل بیده په خپل لاسونو ثم ذکر نحوا حدیث یعقوب وبه قال حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني اسماعيل بن اميه عن ايوب بن خالد بن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي نيولد الله حبيب زمالا فقال فرمائل خلق الله عز وجل التربه پیدا کړو الله دا خاورا یوم السبت فرض د افتی د خالی وخلق فيها الجبال او پیدا کړو په دې کې ورنه یوم لاحت فرض د اتوار وخلق الشجر يوم الاثنين علاوه پیدا کړو فرض د ګل او د پیر وخلق المكروه يوم الثلاثاء بعض علماء لکلی مکروه نہ مراد اغه شعر چې اغه درد رسول والی او نسائی شریف کې دا حدیث دا سراغ له وخلقت تقن یوم الثلاثاء و تقن غیت و چې پاغی جون تیریږي لکه اوس پنا جواهر د زمکی او هر غشه چې پاغي اصلاح دی او شیوی او مضبوطواله دی او شیوی وخلق النور يوم الاربعاء او پیدا کړه او نور فرض د بود فرض د شورو او د يوم الاربعاء وي وبث فيها الدواب يوم الخميس او خوار کړو پدې کې زناور پرز د زیارت او د جمعرات وخلق ادم علیه السلام بعد العصر یوم الجمعه پیدا کړو ادم علیه السلام پس نمازیګر نه درځي د جمعې فی اخر الخلق فی اخر الخلق په اخر د مخلوقاتو کې فی اخر ساعت من ساعات الجمعه په آخر وخت کې دا اوقات د جمعې نه فی ما بین العصر الى الليل پاغه کې چې د پمند مازیګر کې د شپې پورې لدی کې الله آدم علیه السلام پیدا کړو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد ابن جعفر ابن ابي كثير قال حدثني ابو حازم ابن ابن دينار عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه راجم بکریش غلق پرز قیامت الارض بن بيدوا پيوزمکت کسپینا عفراء اے بے دعا سپینا بی عفراء وی عفر وی سپین والی تا چه دا سے لکسر والی تا مائلوی آو عفر وی سپین والی تا خوچی اگا خالص سپین والی نی را خلق برا جمع کی پرز د قیامت پز مکا بی دعا بی دعا سپین بوی العفرا او سپین والے بے سروالی تمائلوی قا قرصت النقیب پشان دروټی د می دی انقی وای می دی تا اغه سپین اور چې می دی لیس فیها علم لأحد نبی پدی کی یو نحد یو تن نخ نس مراد دی نحد سکنا بنی نبد بنا نخوی نبس اثر وی یو شیبد علامات ننی غربنی کان بنی طول از مکب همواروی طول از مکب همواروی او دی که گرد علماء و اختلاف دے چیز مکی بلکل ذات و حقیقت ببدلی گی او کن دغز مکبی صفات ببدلی گی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسهر عن داود عن الشعبي مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت ما تپوس کرو در رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل فبارد دي قول دا الله عز وجل كي يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فكمرت چه بدل بكريش المكا بغير دي زمكنا عثمان ربم بدل كريشي نو ما تپوس کرو فین یکور الناس یوم ایزی یا رسول اللہ زمکا چی بدلی گی دا خلق بکمزے کیوی فقال علی السرات وی دیب پا پولی سرات بانی ای دیب پا پولی سرات بانی وی و به قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليس قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن طاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تكون الارض شبز مك پرز د قیامت خبزة واحدة روٹی آوا دیوی روٹی پشان بشی یکفہ الجبار بیدیہی اڑی را اڑ بیدی لر جبار پخ پلاس کی کما یکفو حدکم خبزته لکه چه اڑوی راڑوی او پتاسو کی روٹه اخپلا فی السفر پدرست خان کی السفر یا السفر دا جمد سفری دا بعدی وی دا غطو عام توی چه مسافر دا پارا جوڑو لیشی او سفره تم دی وجن سفره وی چی درست خان ملمت غرولشی نوزول اللی اهل الجنه دا پارد ملمستیاد جنتیانو او حدیث بارکی باز علماء تری چی محمول نی پا حقیقت مانی د دنیا د ازمکه بټول دی اوی روټی غونتی شي او د حساب نمخ کې اهل الموقف دا بټول د دین خوراک کوي اباد علماء او حدیث حمل کړي د په مجاز باندې نه وي معنا داوا خبزتن واحدتن نیکا خبزتن واحدتن پشان دیوی روٹھئی خوخا خبرداد چی حدیث پخپل حقیقت بان حمل لے ادین ادام معلوم شو چی مومنانو تب سزانشی ورکی دے پوگد پوگد زمان د میدان د محشر کی زکا اللہ با پخپل قدرت دازمکا ددی د قدمونو دلان لی پشان دروٹیو گرزئی ثم زهکا کا کما کالا اے فقال بارک البارک الرحمن علیکا بالقاسم فاتا راغلی ویو سڑی دیوہودون نوغویلیو برکت دیواشی رحمان پتا اے ابالقاسم صلی اللہ سم علا اخبرو کتال خبر ندرکم بنزول اہل الجنت یوم القیامہ فمن مستیاد جنت یانو پرز دی قیامت قال بلا ویولینا قال دی یهودیو تکون الارض خبزتا واحدتا شیبز مکر اٹھئی یوا لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او قال فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم لینا دا الله حبیب مونږ ته وکتل چې ور ما کوم خبره کړیا په خوانو کتابونو کیمدا او دی يهودي تم را رسیدنی ثم زه کعب او خان دل حتا بدت نو عاجزه چې د جامع غاخونه ښکار شون قال لا اخبرکم بإدامهم دی یهودی وی خبر نظر کوم تاسو ته په پخکړی او ترکارای دی قال بلاوی ولنا قال ادامهم بالام ونون د دای پخکړه به بالام ونون وی قالوا وما هذا ودا سشه د قال ثورن اد بالام معنا یو وه بی ونون یوم هه او کبی یا اکل و دمر غط و یوم ای بیچی خریب من زائدت کبدهما دا غزیاتی ٹوکڑی د جگرد دوینا سبعون الفن او یازر کسان ای دا مئی او دو غید جگرد پاس زیاتی غنتی او ٹوکڑوی وی دین با دمر دمر خلق خوراک کئی دا یو ټوکړوي ځان له رازونډې د دې جګر پورې او هغه ډېر مزیدار او یاد رب خوري او کې دې شیدا غي چې په جنت به حساب زی لدی ته د ټولو نه مزیدار ملمستیا ورکا یاد 70 نه مراد عدد کثیر ره او لفظ 70 دا د ډېر والی د پار راضی وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد بن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایلی لو تابعني عشرة من اليهود کچری تابیداری کړو زمال سود يهودنا لم يبقى على ظهرها نو باقی و نوی پاتشوی پشاد دیمک یهودیون یو یهودی الا اسلاما مگر اسلام می روڑے وی دیده که دلسو نمختص کسان دی ورنا دیرو یهودو دا اللہ پا حبیبی مان روڑے دا لس دغا وقت کی دی یهودو سردارانو نور دده اتابیو نو پا دی سردارانو کی ایمان ندی روڑے مگر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہو انور ددی مشرانو لکه حوی ابن اخطب کعب ابن الاشرف رافی ابن ابی الحقیق دا ددی یو لس مشرانو کدی اسلام روڑوی نو خلق بم دوی پس شویوی و سردارانو کی دیرو ایمان ندی روڑوی سیواد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نا وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال بينما انا امشي فمن ذي كي جرت رمد النبي عليه السلام صرف في حرثن فيو فصل كي وهو متكئ على عسيب او ذا الله حبيب تكياوا لپيو لختد كجوري عصیب د کجور لخت توي د الله حبيب پاغه باندې تکيا والا او هرڅ نه مراد رس روایت کوي فی نخل په کجورو کې روانم اباذ روایتو کې راغلي فی خراب المدینه په غیر آباد از مکه د مدینه کې چې کسو کو سیدلنا نو دا فصل او کجوری په یو غیر آباد از مکه د مدینه منورې کې وی بعد کې راغلی فی هر سل للانصار د انصار فصلو اذ مر ناسا پی تیر شد الله حبیب بنفر من الیهود پس کسانو د یهودنا فقال بعضهم لبعض بعض بعض توسلوه عن الروح تپوسو قید دی پیغمبر علیہ السلام نا پبارد حقیقت دروح کی فقالو ما رابکم الیه فقالو بعضو ما رابکم الیه اے ویسی تاسو شک من کریئی دی روح کی چه تاسو مختاج شوی سوال د دې پیغمبر تا ویسه شه دې چې پشک کی اچولی تاسو او دې پیغمبر سوال ته محتاج یې لا يستقبلكم بشين اسن تاسو نه مخله کی داسې اوشه تکرهونه چې تاسو هغه بد غنئي اوب بیا بد غنئي ایمانا دا واسن داسې خبره درلو کی چې هغه د دوی د نبوت دلیل وي نو بیا ودا جواب د پیغمبر پتا سو حجت شي یا و ایمان را لای او استاد خو ایمان را د نشته زکه زدیان یی عنادیان یی مقصد مو د پوه نه دی اعتراض کوي فقالو دی وسلوه تپوستو کی فقام الیه بعضم نباز ور ترا پور تشول فساله تپوسو کو دروح بارک قال فاسکت النبی صلی الله علیه وسلم چپ شو نبی دے سلام فرم يرد عليه شینس جواب ورنکو فعلمت انه يوحى اليه زپوشم صحابي وای چې الله پیغمبر ته وحی کی دی شي قال فقمت مكاني ذ پخبل ز او دریدم فلما نزل الوحي قال شي وحی را نازل شو قال وی فرمایل ويسالونك عن الروح تپوس کوي تا نه په بار د روح کې قل الروح فرمایا روح من امر ربی دے دو حکم در رب زمانہ روح دے دو حکم در رب زمانہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او ندې درکړې شوه تاسو ته دلم نا مگر لغونتی لغونتی لم تاسو نن درکړې شوه دې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيون حابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشر بن قال اخبرنا عيسى بن يونس كلامان العمش عن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال كنت ومذج پیدل تم د نبی رسول سلام صرفي هر سن په یو فصل کې په مدینه منوره کې په مثل د حدیث د حبس غیران نفي حدیث وکي اي کدا دی و ما اوتی تم من العلم الا قليلا او په حدیث دي ساکني و ما اوتو من العلم الا قليلا من روایت ابن خشر من وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال سمعت عبد الله ابن ادريس يقول سمعت الاعمش يرويه عن عبد الله ابن مران مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي اسلام في نخل پکجرو کی توقع على اسيب تکي وال پيو سانغد کجوري لختوا ثم ذكرنا هو حديثهم بذكر کو په مثل د حديث د دوی عن الاعمش وقال في روايتي بخبر روايت کی ویلی وما اوتیتم من العلم الا قليلا نده در کړه شوی تاسو د علم نه مگر لونتی وبه قال د صحاب بکر بن ابي شيبا قال عبد الله ابن سعيد الاشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي الزهاء عن مسروق بن خباب رضي الله عنه قال كان لي وزما فاس ابن وائل باني شدا كافر خباب رضي الله عنه دين قرض فاته توزر اغلهم اتقاد واه مات القرض مطالبه كولا فقال لي مات ولن اقض يك زهرگز دا قرض تال نظر قم دا كافر صحابي توي حتى تكفر بمحمد تردی چته انکارو کې د محمد صلی الله علیه و علی وسلم نه قال فلقی فقلت لو مارت انی لن اکفر زه هرگز کفر نکوم انکار نکوم د نبوت او د صداقت د محمد صلی الله علیه وسلم نه حتا تموت تردی چ تاسو وفا تردی چ تمړشی ثم تبعثوا بیارا پور تکنے شی قال ذا کافر صحابی ته وی انی لمبعوث من بعد الموت زب خام خاغ نرا پور تکول شم د مرنا پس زب دوبارم ژوند کیم فسوف اقضیک اذن زرد چ درب کم تا ته اذا رجعت الى مال وولد کل شو واپس را شم د دوبار ژوندن مال او اولاد تا التب در کم بیا قال وكيع كذا قال لا مش قال فنزلت هذه الايه ذا ايات سوره مريم نازل شو افرئت الذي ايات قتل لغكس كفر باياتنا انكار كره زمد اياتن وقال وغواي لو تينما لو ولدا خام خراب كره شي ما تفرز قيامت مال او اولاد الى قوله وياتينا فردا رابشی مونت تشتور و به قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ حاوی قال حدثنا ابن نمین قال حدثنا ابی حاوی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر حاوی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان کل من الاعمش بهذا الاسناد نحو حدیث وکیع وفي حديث جرير قال كنت قينا خباب رضي الله عنه يذل هارم فجاهليت كي او ذل هاري كار ممي كون فامل تو لعاص ابن وائل عملا عمل مكر واس ابن وائل تسامل فاته تو راغلم اتقاد واه قرض متي غختو ناغر على داسي او ولا داسي حكم رولي غنو وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عبد الحميد الزيادي سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو جهل ولي والله من كان هذا هو الحق كجري ذا قران او ذا پیغمبر حق ساده طرفنا فامطر علينا روره پم حجاره من السماء کانی دا اسمان دا طرفنا وی اتنا بی عذاب علیم یا راتلو کی منتپا عذاب درناک سرا فنزلت دا آیات اللہ رو لیگن وما کان اللہ لیعذبهم ندی اللہ چی عذاب ورکی دوی توانت فیهم او حبیبت پدوی کی موجود وما کان اللہ معذبهم ندی اللہ عذاب ورکون کی دوی تا اذای پمنس کی مومنان دی وهم یستغفرون ای بخن غواڑی وما لهم سشید ویل الله يعذبهم الله دا چی عذاب بنور کی دوی تا الله وهم یسدون عن المسجد الحرام او دای خلق بندوی د جمعه عزت مننا الاخر الایه دا اخر د آیات پوری نبی علیہ السلام ترمذی شریف کی در حدیث تیر دا اللہ حبیب وی اللہ رما و پہمت دعا امانون را لی گنی دی ورہ یو استغفار دے یو د پیغمبر وجود دے ناہو دا اللہ دا حبیب پا وفات سرا اغا وجود چی مانے او دا عذابنا آغا خبر ختم شوا صرف استغفار پاتے شو اگر مومنانو استغفار وی نو آغا استغفار دا وجن دا مکی پا کفار و مذاب نراتلو نو کل چی طول دا مکی نو شنل شول ادو رسوک پاتی نشو پا مکہ کی جیغد استغفار ہوئی نو بس عذاب راغی وما لهم اللہ یعذبهم دا مانا را اے ٹولی اوشلل ناغ استغفار والے پرینو خو نو دا اللہ عذاب راغی و بیهی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذن و محمد ابن عبدالعلا القیسیو قال حدثنا المعتمر و نبیه قال حدثنی نعیم ابن ابی ہندن انا بی حازم انا نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو جہل دی فرمائی ویویلی ابو جہل هل یعفر محمد وجهه بین ازہرکم ابو جہل ویلی آیا سجدہ لگئی پخارو ککڑوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبل بین حضرکم ستاسو پا منس کی اصل کی تعفیر ستوئی یو شید خارو سر پی وسکول او داد عفر نماخوز دے عفر دا خارو توئی دیدے کی مراد دا ابو جہل سجدہ کول لی اگر دا سجدی ذکر دا دمرا متکبر علی دا سیونی چې دې تاسو روان دي الله له سجده کوي د دې په ځای دومره د دین دشمن دي آیا پکا خارو ککړوي محمد صلی الله علیه وسلم مخبل تاسو منس کې ځکه الله حبیب په ځمه کې سجده نه ګولا قال فقیل راوی ویل شناما فقال ابو جهل وی ولاته والعزا زمان پلاتو عزا قسموی لئن رئیتو کم اوکتو یفلو ذالک چدا سکی لاتو ان علا رقبتی خام خاز بدل دلکوم سٹ دد داخپی بورت دس پکوالی دو جن پسٹ کے دما زبور تخپی پسٹ کے دم او لا او لا اعفرن وجهو بالتراب یا خام خاڑکوم بمخدد وید خارونا نراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی مسکولو زعما او دخیال کولو لیت و آلا رقبتی چیخ پکی دی دی پسٹ مبارک قال فما فجئهم منہو راوی وی فما فجئهم منہو دے خطلے و قصد دنا کار کار کنے و ناسا پی قوم دے و کتو یرجع القحقرا فما فجئهم ناسا پیو کتو دوی ان کتو دی ناسا پی دی الا هو ینکو ینکی سوالا قبی پخپلو پندو واپس را تختیدو ویتقی بیدی او پلاسونی زان دسن خلاسولو بچکولو قال فقیل له دتویلشن مالک سشوی تالرا دوی ان بینی و بینهو وی زماو د پیغمبر په منس کې لخند کم من نارن خامخا خندک دې د اورنا وردا خبرې کاتی او بد نصیب دمرو چې هدایت ورته نه ملاوې دو وی زماو د پیغمبر په منس کې ایو ای زماو دی پیغمبر پا منس کی یو خندکو دعورنا دعور یو خندک دی او حولا یو خطرناک او خوفناک منظر دی حال یهول حولا دا پمانا یوشی چی دی پیارا کی واچای ذنبی شکا پمن زماو پمن دی پیغمبر کی لخند کم من نار یو خند کو دورنا و حولن او د گبراہتو دیاری شیو واجن حتن او وزر غنتیوی ایس وزر غنتیوی دی پدی طریقہ رو تختیدو نا حول ویلے کیگی یعنی یو شی چې تا په غبراحت کې چي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لو دنا مني کديراني دیشو ما تا لختت وفتح الملائکه خام خا تختول بویده ملائکو عزوان عزوان اندامون اندامون بیکڑه بی ٹکڑی ٹکڑی کڑه بی قال فانزل الله عز و جل رولی گلو اللہ عز و جل لا ندری فی حدیث بی حریر وی نپوی گو نپی جنم پا حدیث دا بو حریر رضی اللہ عنو کیو شین بلغهو منپوی گو چی دا پا حدیث دا ابو حریرہ کی دیا یو شید چی دیتا رسید لینے کلا ویدا خبر حق دا ان الانسان لیتغا بیشک انسان خام خاسر کشی کوی ار را حستغنا دا چو گوری زان مالدار بے پرواب ارأيت الذي آيا تا قتل ده کسین ها چمنی کای عبدن بند د الله ادا صلا کله چ مسکای ارأيت ات خبر را ک ان کان عل الهدى کچری وی غ په ہدایت او امر بالتقوى یا حکم کید پرزگارای ارأيت خبر را ک ان کذبا کذ دروغ نسبت کید منی کون کے بو جہل و تولا او د الله د دین نا وڑی نه ابا جہل علم یعلم آیدل پتنیشتم ان اللہ یراش بیشک اللہ وینی پیغمبرم وینی چی سجدے لگولی نو ابو جہلم وینی چی دے دا سجدی نمنکی کاللہ علی اللہم ینتہی دا سنک دے من نشو لنسو عم من ناسویا خام خارابے کا گود سرکنڈینا ناسویتن کاذبا سرکنڈے دا دروغ جن خاتو یا خطاکار فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ دِيَ رَوْبَلِ اخْبَلْ مَجْنِسُ وَعَلَى سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا زَرْدِ چِرَوْبَ غَارُ مُنْغَا اَغَازَابُ وَعَلَ مَلَائِكَ اصل کی زبانیه پاس اللغت کی وئی اے امدادیانو لرا د بادشاہ چکم فوج پولیس ملاتڑ وی اباد علماء لیکلی چې دا زبانیه جمع دی لا واحد له دی واحد نشتا اباد علماء وینه دی مفرد رازی زبنیه مراد تی جماعت د ملائکو دے سند عزبان یا زرد چرو بغوارو جماعت د ملائکو کلا حق دا خبر دا سن لا تطیعو دا خبر ممنا زاد عبید اللہ فی حدیثی قال وامرہو بما امرہو بیہی وامرہو بما امرہو حکم کڑو دا تپاغچ حکم کڑو وزاد ابن عبدالعلا فلیدو نادیہو یعنی قومہو دے دیکھ فالقوم رو غاڑی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير بن منصور بن ابي الضحان مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا منغود عبد الله رضي الله عنه سر الناس ومستجع اغارخ لغولو بيننا فمن زمون كي فاتاه رجل لا ورتي وسنه فقال يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن النقاص عند ابواب كندتا یو بیان کون کې په نزد دروازو د کیندي یا قص بیان کوي و يدعمو ګمان کوي ان آیت الدخان چې علامت لږی تجی او رازیبا لا راغلی نه ده بلکې رازیبا فتاخذ بانفاس الكفار روبنی سی ساګان د کفار و یاخذ المؤمنین منه او وبني سي مؤمنان د دې د وجنه که ته زکام په شان د شکل د زکام یعنی دخان لا راغله نه ده بلکې راضی با د دې کس دا مقصد سوره دخان کې راضی او ما تات السما او بدخان مبين نو د سلف په دې کې اختلاف دي چې دا دخان تیر شوه دي او کدا برازي او قاس وی واعستا چه سب بیان کئی فقاما فقال عبداللہ رضی اللہ عنو و جلسا ویلی و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنو و کیناسو و غزبانو و غصو یا ایوہ الناسو یا خلقو اتقو اللہ دا اللہ نو یری گئی من علم منکم شین سوک چی پوئی دیتا سنو پیوشی فلی قلبی بما یعلم نو دی و یا غچری پی پویږي و ملم یا عالم او شوق چی پویږي نا فلی یقل نو دی و الله عالم فلی یقل الله عالم دی و جل پوی فانه اعلم لیهدکم ان یقول لما لا یعلم الله عالم چی پیوشی نپوی گینا غیت دی داسی وی فا انہو اعلم لی احدکم ای دیر پوها یو دتاسو تدادا چی وی داس بارکی چی نپوی گی اللہ عالم چی دیوی اللہ خپوی گی فا ان اللہ عز و جل قال لنبیه اللہ عز و جل اخبر پیغمبر علیہ السلام تویلی قل ما اسالكم عليه من اجر او فرمای نو غوړم تاسو نه په میاند دي دین سم مزدوري و ما انا من المتكلفين او ني مز د ځان نه د جوړونکو نا اي تکلف په قول کې نو کوم چې پاغه په هي غم نا دایات وای داسې مان نه لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما را من الناس کله چوکتو د خلقنا اید کفار د مکینه دبارن چې د ایمان او دین تشاکی نو خیره ولو کی فقال اللهم سبع كسب يوسف الله وکالو ند قحط پراولی پشان دا او کالو نو د یوسف علیہ السلام قال فاخذتهم سنه روني والذي لرقحت قحت روني والحسوت حسوت كل شيء اي بخنديو قد هر شيء هر شيء تباكو حتى اكلوا الجلود والميتة دای بدړې لوګې نه سرمنې خوړې والمیتا تا او مردار به خوړا من الجوع د لوګې د وجنا وینظر الی السماء او داسې قتل به اسمان ته هدم یو د دوینا د ډېر لوګي او د ډېر پریشانای د وجنا فیرا که ات الدخان لولی دوبه پشان د شکل د لوګي هدا سی لوګي لوګي ور تخکارې دو خیال کې برات نو شدا خبر لوګي دا د ډېر لوګي نوې سترګي کیری بری شوی او ای چاله چې سخت لوګ ورسیږي نو دل داسې معلومی لکه د اسمان او زمکه په منځ کې چې دخان او لوګې اعلان کیا په حقیقت کې لوګې نوی فاتاه ابو سفیان راغله او نبی کریم علیه السلام تا ابو سفیان دا کفار او مشور او دغه وخت کې سخت دشمنو خو حالات مجبوره کو نیوی وی اید اللہ حبیب انکا جیتا تاسو غرات لکڑی تا مرو بطاعت اللہ حکم کوئی دا اللہ پتا بیداری و بسلت الرحم او دسل رحمی پسات لبانی تاسو خود دی خبر حکم کوئی و ان قوم کا کد حلکو قوم دی تباشو اگر کا کافر دی فدع اللہ لهم نو دعا او غواړه د الله نه دوی د پاره قال الله عز وجل الله عز وجل فرمایل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين نو انتظار وکدا او رزي پوری چراتل بو کی اسمان په لوګي خکار سره یخشن ناس خلق بو پټ کی هاذا عذاب اليم دا د عذاب درناک لاقول انكم عائدون تا سبیا واپس کیدون کې کی ایک عذاب مل رکو قالا فیکشف عذاب الاخره ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلو آیا لري کې دې بشي عذاب د اخرت یوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون پکمر چینی ولبو کنی ولوی بیشک مونگا با انتقام غستن کیو فالبطشتو یوم بدرن رانی ولدا پرس د بدرو وقدم ازت آیت الدخان او تیرشوی دنخد لوگی والبطشتو او بطشا واللزامو و آیت الروم او لزامم تیرشوی او آیات رومم تیر شوی اے سورہ فرقان کی ہوئی فسوف یکون لزاما زرد چیشی بدا لازم او دروم اغا آیاتم تیر شوی غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين داد دی جلیل القدر صحابی قول لے قباز علماء کرام دا سوئی چنا دخان دا قیامت دا علاماتنا دا دخان دا قیامت دا علاماتنا دا لکه د قیامت په نخو کې راغلی وې د قیامت به قائم نشي تر دې چې لس نخ یو ګورای س خلق به پزمکه کې ورخخ شي په مشرق او ځنه په مغرب یو خصب د خلقو بو شي په جزیرۃ العرب کې دارنګي دخان دے دجال دے دابۃ الارض دے بعض علماء دواړه تفسیرونه جمع کړی دي بعضی جمعوالی کڑی پا مند دو تفسیرونو کی نگو را دو دخان بارا کی دو صلف دا اختلاف چی تیر شوی دیکنا و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ وکی حاو بی قال حدثنا ابو سید الاشج قال حدثنا وکی حاو بی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر کل من الاعمش حاو بی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو کریب و لفظ یحیی قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم بن صبیح ان مسروق ان قال جاء الى عبد الله رجل راغلی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته وسړې فقال ترکت في المسجد رجلا پریم خو په مسجد کې وسړې يفسر القران برائه اغه تفسیر د قران پر راي سره کوي په خپل راي سره يفسر هذه الايه او تفسیر کوي د دې آیات یوم تات السماء بدخان مبین پکمر چراتل بو کی اسمان پلوگی خکار سرا قال یاتی الناس یوم القیامت دخان اغوی رابشی خلکو تا پرزد قیامت لگے فیا خودو بینفاسهم دیدہ ساگانی برونی سی حتایا خودهم منہو روبنی سی دیدنین کہے ات زکام پشاند شکل د زکام عبد الله رضی الله عنه من علم علما فليقل به سوق چې په یو علمی خبره پوي نو وای دی ومن لم يعلم فليقل الله علم اسوق چې پوي نو دی وای چې الله پوي فإن من فقه الرجل اې د پوي د سړی نه دادی یقول شو وی لما واسط لا علم له بي چې دل رفاغ علم ني الله علم چې الله پوي انما كان هذا ویداو چې قریشو لما استعصت کله چې نا فرمانی کړو په نبی رحم السلام دا عالم خیری کړو غویتا بسینی ند قحتنو کسینی یوسف پشاند قحتنو د یوسف علیه السلام فاسوابم قحتن وجهدن رسیدل غویتا قحت او مشقت حتا جال الرجل تردی چوب گرزیدی و سر ینظرین السما اسمان تب اکتل فیرا بینه و بین آنو کتب پمنخ براو پمند دی کی کہے اتد دخانی پشاند شکل دلوگی من الجہدی دووجی مشقت و تکلیفنا و حتا کلو العظام تردی چیدو کیو خوڑل فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل راغلی و نبی دے سلام تے او سڑے فقال ویلو یا رسول اللہ استغفر اللہ لمدور بخنو غوڑ دا اللہ ند مزر دا پار فینم کدھ لکو ای تباشل فقال لمدور انکا لجریعن ایوی مدور دا پار دعا و غوڑا تدم دوار د پار دعا او غړ د الله حبيب ته فرمایلی اے وای انک لجریون ته خدیر زلووري تماله حکم کې چې دم دوار د پار بخنه غواړه ای خو په شرک او ظلم گناهونو کې اختري نو استاد مطالبه یو ډېر جرأت کبیره ده اگر او نسخو د مسلم کې راغلی استغفر الله لمدور ابو خاری شریف کې تسخ الله لمدور دوبو او د باران طلب کد الله نه د مدور نه پاره فإنها قد هلكت اي خو بشک هلاك شل نو علماء ترجیح ور کړی روایت د بخاری ناراض کفار له خو بخنه نشي غوخته ها غید پاره د باران سوال کې دی شي و امام نوویو ای دام درستی چورتا دا مغفرت طلبو کی چی اللہ آغی ہدایت ترا متوجی کی فانزل اللہ تعالی نرولی گلو اللہ تعالی چلوئی دے فدع اللہ لهم فانزل اللہ عز و جل انہا کاشف العذاب قلیلا بیشک امگل دی کون کیو دا عذاب لغنتے انکم عائدون تاسو بیا خپل کفر شرک ته واپس کیدون کیئی مونگا عذاب لرکو تاسو بیا دی خپل کفر ته واپس کی گئی قال فمتورو ایبان باران اکڑیشو فلما سوابت هم الرفاہیتو کل چور سیدو اغویتا رفاہیت قاحت تلرشو او رفاہیت ورطو رسیدو ایت خوشالی ورسیدا او خکل جون ورطو رسیدو ناغی مستی شورو کا مستی شورو کا قال عادو الی ما کانو علیه واپشو الهغت چودی پاغی بیاخ پل کفر و شرک تا واپشو ابیا پخپلی بیدین ایمانی خک لکشو نرولی گلو اللہ عز و جل فرتقی بیومتات السماع بدخان مبین انتظارو کچرات للبو کی اسمان پلوگی خکار سرائی غشن ناسا پٹب کی خلق هادا عذاب علیم دا عذاب دے درناک یوم نبتشو البتشت الكبرا پکمر چینی والبو کمونی والوینا منتقمون منگا با انتقام غصن کیو قال یعنی یوم بدرن پرزد بدر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن نعمش بن الذهان مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس قد مدوينا بينز سيزون دي چې تیر شوی دخان واللزام والروم والبطشت والقمر اذا قمر نه مراد د سپګمۍ چاودل دي واذا نخ تیرې وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكي قال حدثنا العمش بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا غندرن شوبان قتادان غزرتا عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن ابي ليلان ابي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل فبارد قول الله عز وجل لك ولنزيقنهم من العذاب الادنى خام خوب سكود بتباز العذاب نزدنا دون العذاب الاکبر مخکد عذاب لینا قال وید عذاب ادنا نمراد سری مسائب الدنیا مصیبتون د دنیا والروم والبطشت والدخان یادی نمراد د روم غایات دے غلبت روم یا مراد تی بطشرانی ولی علوگین شعبت والشاکو د شعب شک دے فی البطشت یا والدخان چې لفظ بدشای ویلې ک دخان باب انشقاق القمر باب د په بیان د معجزې د 14 د سپوږمۍ کې چې دوه ټوکړې شو د الله د پیغمبر د معجزې د وجنا وبه قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيان ابن ابي نجي عن مجاهد نبی مامر عبد الله رضی اللہ عنہ قال انشق القمر چاودری وس بغمای په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بشقتین د ټوکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کافر تو ویشهدو گواشی زما په معجزي او د الله په قدرت و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب و اسحاق بن ابراهيم جميع عنا نبي معاويه و بي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي كلاهما عن الاعمش و بي قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم نبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن فمن ددي کی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او بمنن پمنا کی اذا فلق القمر وچاو د سپوږمۍ فلقتين دو ټوکړي فکانت فلقتن یو ټوکړه ورا الجبل اخوا د جبل حرا جبل نور را وفلقتن دونه او بل ټوکړه هغه سرا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منتدى الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلي اشهدوا گواشي وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شومتو عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر چاودلي وسبغ مي په زماني د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فلقتين دو ټوکړي فساتر الجبل پټکړه او غر فلقتن یو ټوکړي وکانت فلقتن فوق الجبل و یو ټوکړه د پاسه د غر رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اشهد یا الله ته گواشه چې ماستا د قدرت نشانه دی خلق و تختارکا ایلا اللہ حبیب گر چا پی دی خلق و لوی گواشی چی دا حجت شی پاغ چا چی سوک انکار کئی دینا وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبت عن الاعمش عن مجاهد بن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وبه قال حدثني بشر بن خالد قال ابرنا محمد بن جعفر حاوي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين كلاهما عن شوبه بسناد ابن معاذن شوبانه و حدیثی غیران نفی حدیث ابن ابی عدین فقال اشهدو اشهدو دو پیر دا لفظ راغل گواشی گواشی و بهی قال حدثنی زهر بن حرب و عبد بن حمید قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا شیبانو قال حدثنا قتادت و نانس نزی اللہ عنو ان اہل مکہ تا مکی والو تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سوال کړو مطالبه کړو ایوریهم آیتن چې دایته معجزه وخې فاراهم انشقاق القمر نخول او دوی ته چاودل د سپګمې مرتين دو ټوکړي پر مرتين نه مراد دو ټوکړي دي او دا نه دګني چې انشقاق القمر والا معجزه دو کارته شوي اگر شدل تا روایت دا مرتین راغلے و حافظ ابن حجر رحم اللہ و روایت دا مرتین مرجوح دے او راجح اگر روایت دی جائے کہ لفظ راغلے شقتین او فرقتین او فلقتین و بیہی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ندو پیر انشقاق القمر نه شوه مرتين نه مراد جو ټوکني دو ټوکني شوي وا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قرابنا ما بر القتاده نان سن جلان بمانا حديث شيبانا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود ها وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابو داود كل من شوبان قتادة عن انس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين چاودلي وسبغمي دو ټوکړي او په حديث دا ابي داود کې انشق القمر ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم چاودره وسپوږمۍ په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و به قرات سنا موسی بن قریش التمیمی قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مدورا قال حدثني ابي قال حدثنا جعفر بن ربيع عن راك بن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال ان القمر انشق سپغمي چاودني وا فزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ادا په غټو معجزو کی او معجزه وا چې سوره قمر کې دا غي ذکر راغله اقتربت الساعت وانشق القمر باب فی الكفار باب دے دو کفار و دا احوال و بارکی و بیه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ و ابو سامان الاعمش ان سید ابن جبیر ان نبی عبد الرحمن السلمی ان نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا احد اصبر نشته او تن شډر صبر ناګ دی وی الاذن په تکلیف رسول يسمعه چي اور يغي لرا من الله عز وجل ده الله عز وجلنا الله ډير لوی د حلم صبر خاوند ورد کفار او د دین د دشمنان نسس اوري او بیام ورث رزق ورکای انه یشرک به بشک د الله دی الله سره شرک کی دیشی والله صبر کای پاغه او سمدستی مشرکان رانی سینا و یجعل له الولد او مکررو لشی دی الله لرا اولاد زامن او نونو ورث کافر منسوب کای ثم هو یعافیم بیا الله غی تروخ صحت ورکئی و یرزقهم و رزق ورکئی و بیه قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو سعید الاشجو قال حدثنا وکی قال حدثنا لامشو قال حدثنا سعید بن جبیر عن نبی عبد الرحمن السلمی عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی الا قوله و یجعل له الولد فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ دِي رَاوِي غَنَّ دِي ذِكْرِ كَنَي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَانِ الْعَامَشْ قَالَ حَدَّثَنَا سَيِّدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى ذَنْ نشتا دے یو تن چی ڈیر صبرناک دیوی پا تکلیف یسمعو چی اوری اغیل رد اللہ نلوی صبرناک نشتا انہم یجعلون لہو ندن بیشک دا مشرکان مکرروی دی اللہ لرئی صدار و مثل ویجعلون لہو ولدن مکرروی ورثا اولاد وہو مع ذالک یرزقهم او اللہ سرد دین دوی ترزق ورکی ویعافیهم او دید شرون و عذابون و نبساتی و یعطویهم او دیتا ورکڑکی و بیهی قال حدثنی عبید اللہ ابن معاذ الانبری و قال حدثنا بی قال حدثنا شعبت و نبی عمران الجونی انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی او بفرمائی اللہ چد برکت و الویشان خاوندے لأهون أهل النار عذابا دير آسان والو تدور والو نه په عذاب کې اے یو ډېر آسان عذاب به الله ورته ویلو کان تلک دنیا کې چری شي تا د پاره دنیا او ما فيها هغه چې پاغي کې دی كنت مفتديا بها آیات بدا ټول مال د دنیا فدیه کې ورکی فيقولون ذاکا دا جهنمی به وي ناماو کزما پلاسو کې د اعمال راشي ټول به ورکم خو چې زبد شم فیقول رب العالمین بوئی قد اردت منک اهون من هذا بیشکما اراده کړو تانه د ډیر ما مولید دینوان تفیصل بی آدم او توی پشاد آدم علیہ السلام کی الله تشریک ادا شي شرک مکوا احسب یقال ولا ادخلک النار ولا ادخلك او تاب وردن ننکم اور تفا بیتا نتا انکار کڑو الا الشرک مگر د شرک نه انکار نو کڑے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبه بن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا قوله مگر دا قول ولا ادخلك النار او نبز تا وردنك مورتا فانه لم يذكره بیشک دا محمد ابن جعفر چې دې نه دی ذکر کړی ابي قال حدثنا عبد الله ابن عمر القواريني و اسحاق ابن ابراهيم و محمد ابن المسنى و ابن بشار قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا ابي ان قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر وبويل شي كافر ته پرز د قیامت ارایت خبر راک لو کان لک مل الارض ذهبا کچریشی ستا په مقدار د ډکوالی د زمکه سرزر اكنت تفدی به ایت بدا فدی کی ور کی او یقول ذی موین عام او یقال ویلش له د تعقد سویل تایسر من ذلک تان مطالب کړي شو د ډیر ساند دینا هغه سو چې تشرک مکوا کفر مکوا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عباده هاوي قال حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء ان كلا مان سعيد ابن ابي عروبه ان قتاده عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي بمثل الذي غير انه قال دغم رد شيء ويلي فيقال له کذبتا او بویل شیدتا دروغ دیوی قد سویلتا ما هو آئیسر من ذالک تانا مطالب کرشی ودڑی رسانا غچد دینو تانا خدا سان مطالب شویوا وبیهی قال حدثنی زہیر بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان وان قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جئ شري قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر سرنگ برا جمع کول شي کافر الاوجي په مخداغ پرز د قیامت چې په مخ بروان وي او خپي به بري قال الله حبيبي عليه الذي ايا ندي ازاتم شا ولا رجلي شی روان کڑے دی دا انسان پخپو په دنیا کی قادرن قدرت ترن کی علایم شیهو شی روان بکینے پا مخدد پرز د قیامت قال قطادتو ایلی دی قطاد راوی رحمه اللہ بلا اولنا و عزت ربنا او قسم دیوی پا عزت در رب زمونگا اللہ قادر نے وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا رابو استي شډير نعمتونو والد دنیا نا من اهل النار دور والون پرز د قیامت ای دنیا کې ټول ژوند نعمتونا خوشاله او راحتونه فیصبغ فنار سبعتن ورغو پبکړې شي پور د جهنم کې پورغو پکې دو سرا ور ډوبې کې ثم یقال بابو لشی ابن ادم ای د ادم بچیا هل رایت خیرن قط آیا تا قتل او خیر او خوشحالی او راحت کلا هل مر بک نعیم قط آیا تیر شو پتات چت نعمت کلا فیقول ذی ویلانا والله قسم دی پا اللہ یا رب چی رب زمارے ویوتا رابو سیشی بیشد الناس بوسن پڑیر سخ سرد خلق نبوسن پلوگاو تکلیف کی پا دنیا کی د جنت والاونا دنیا کې ټکره والی لګي تیری کړي او د جنت یانو نا فیصبغو شبغتن فل جننه ورغوب وکړي شي په غو پکې دو سره په جنت کې فیقال له یا ابن آدم دتبولی شی بنی آدم هل رأیت بوسن قطو تاشرت لوگ کتنی وا هل مر بک شدت قطو آیات رشیو پتا سختی کلا فیقول اللہ دے بوینا واللہ قسم پا اللہ یا رب رب زما ما مر بی بوسن پما تکلیف لوگ ندتی رشیوی قطو چرم ولا رأیت شدت قطو اماړو سختی کلا کتل نه لا اے ما سختی پستر ګو نه د کتلې دا سي اقرار بده وکي باب جزاء المؤمن بحسناته فی الدنیا والآخرہ باب دې په بیان دي کې چې بدل د مؤمن په نیکو د سره دنیا او آخرت دواړو کې وي وتعجيل حسنات الكافر فی الدنیا او په تلوار سره بدل د نیکو د کافر په دنیا کې اے کافر کده کفر سره کم نیک کارونه کوي چا سره تاون کوي خوراک ور کوي لارې جوړي اسپیتالونه جوړي ناخیرت کې سنشتا تاغي بدلی ورته دنیا کې د دنیا په شکل کې ملاويږي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب واللبز لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حمام بن يحيى عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله بيشكا لا يظلم مؤمنا حسنه نكم يد مؤمن نسنيكي يعطي بها في الدنيا وركوي ورتد دي نيكاي دوجن په دنیا کې ويجزي بها في الاخره وبدلب ور کوي په دي په اخرت کې اور چې کافر دې فایوت عامو به حسناتي رذلت عام ور کې دي شي پني کو عامله به ها چکړي دي غني کوي الله لره په دنیا کې حتا اذا افدوا الى الاخره چور سيږي خيرت تا لم تکل له حسنه دلبني کني يجز بها چې دلبغني بدل ور کړی شي پاغي وبه قال حدثنا عاصم بن النضر التميمي وقال حدثنا معتمر القاسم وبه قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حدیث بیان کړی دی د الله د رسول صلى الله عليه وسلم نا ان الكافر بيشک کافر اذا عمل حسنه کلش یملو کی دنی کای او تعم بها تعمت من الدنيا تو عامر کریشی دل تو عام پدید دنیا نا اور چ مومن دے فین اللہ یدخر له حسناتی اللہ جمع کئ دل نیکئ دد پاخرت کی و یعقبه رزقا اپ بدل کی ور کئ د ترزق په دنیا کی علا طاعته دد طاعت او تابیداری د وجنا و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله الرزی رزیو قال احبرنا عبد الوهاب بن عطاءن سعيد قتاده عن انس بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نا حديثهما باب مثل المؤمن كالزرع مثال د مؤمن پشان د کچ فصل له او منافق او کافر کل ارزته ارزا یو کلکی اونی تاوی او ایدا مشابیوی ده سنوبر ده اونی سرا ادا پشام کیوی دا پشام کیوی نو دغا اونت مراد دا چی ده مومن مثال ده کچه فصل پشان ده او د کافر پشان د اونی د او اورز داوی پشان مثال لري و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله الان معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل المؤمن مثال المؤمن مثل الزرع پشان د کچ فصل لا تزال الريح هميشه وي هوا اوسي نه تميلو مایلکای یو پلنه بل پلاړی راړی ولا يزال المؤمن هميشه مؤمن يصيبه البلاء چرسیږي د تازمایشو نکلا تبا کله یو خفقان کله بل او مثال د منافق کمثل شجره الارض پشان د اغونی د ارض ده لا تهتزو اخوزی را اخوزی نه دومره مضبوطه ده حتا تحت سیدوا تر دې چې پریکړش او لوش تر دې چې هغه سشي هغه پریکړې شي نګورا اورز څوک وای دا بوټه د سنوبر د بوټي غونډه اچھا دا سی وی دي چې نه بعینی هی دغه د سنوبر اونې تا اورز وای وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال احبرنا ما بن زهري بهذا الاسناد غير ان في حديث عبد الرزاق مکان قوله تميله تفيئه اڑای راڑایه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشير قال حدثنا زكريا بن ابي فضائد عن سعد بن ابراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن ابيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثال المؤمن كمثل الخامه من الزرع پشان داغ کچا دے د فصلنا اے چه داغی آغن اللہ نرم وی او امام خلیل چه دا لغات و امام دیده وی الخامت و الزر و اول ما ینبوتو اول چه فصل زرغنشی لا کچوی دیتا وی پشان داغ کچ دے د فصلنا تفیعو هر ریحو آڑوی راڑوی دیل رہوا تسراؤوها مرتن داسی پزمکی راچی اوزل و تعدلوها اخراو برابر ای پبلزل حتی تہیجا تردی چی دا پوخشی او برابر شی بیا هوا سره کگی را کگی نا او مثال د کافر کا مثل الارضتی پشان دا غونی دا سنوبر دے المجزیت علا اصلها مجزیه مانا وا چیاغا کلکا او مضبوط دا علا اصلها پخپلویخ لا یفی واشه ان اڑوی دی لرسشه حتی یکون انجعافها تردی چیوی را لڑی دل داغی مرتن واحدتن پیزن یو سرا نو مسلمان پا ٹکروی اکافر پا خوشالوی خو پا یوزل اللہ رونی سی انجعافها اے انقلاعها داغی دوی خن رستلوی مرتن واحدتن یوزل وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن سري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عينان سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثال المؤمن مثل الخامه من الزرع ومثل الكشد فصل نيت في والرياح علوي دين رهواغان تسروا مره غرزی یو ذل و تعدلها مرتن و برابر ای بل ذل حتی آتی هو جلو راش ورتن ایتدا مثال دا منافق و مثل دا الارضت المجزیتی دا داغونی د سنوبر د چې عقل کوي التي علا یصيب واشونه ته تکلیف نه رسي حتا يكون انجعافها مره واحده چې دا غیر شکول او د وی خېستل په یو زلوي. وبه قال حدثني محمد بن حاتم محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ان محمودا قال في روايتي ده بخود روایت کیویری عن بشر ومثل الكافر مثال الكافر كمثل کمسل الارضتی پمسل دونی دا ارضی دے واما ابن حاتم فقال مسل المنافق کما قال زحیر وبهی قال حدثنا محمد بن بشار و عبداللہ ابن حاشم قال حدثنا یهو القطان سفیان سعد بن ابراہیم قال ابن حاشم عبداللہ ابن کعب ابن مالک نبیه رضی اللہ عنہ وقال ابن بشار ابن كعب ابن مالك نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث وقال وإذا دور جميعا في حديث ما عن يحيى ومثل الكافر مثل الأرزة مثال الكافر فمثل دوني دسنو برد باب مثل المؤمن مثل النخلة دمؤمن مثال فمثل دكجوري ده. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي واللفظ ليحيى قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر قسكيد ابن جعفر قال ابن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لي ان من الشجر بشك دريون شجرة اليوم لا يسقط ورقها ذا غفان غرزي غنا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ او دَعُونَ پَمِسَلْ دَ مُسَلْمَانْ دَ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَا مَا تَبَيَانُكَ يَزْمَا صَحَبُ دَا كَمَهُنَ دَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي وَاَكِشُ الْخَلَقُ پَوْنُ دَ سَحَرَا كِي سُوچُنِي كُول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وَيُوَقَى فِي نَفْسِي فاستحییتو غما تحیار آلا مشران صحاب ناستو والد من ناستو ابو بکر رضی اللہ عنہ ناستو ایسنوی ثم قالو بیاویلی دلوی حدثنا ماہی رسول اللہ مونگتا بیانو کجدا کمونن قال فقال ہی النخلتو دا کجرد قال فذکرتو ذالک لعمر ابن عمر رضی اللہ عنہ ایدہ خبرم اخبر والد عمر رضی اللہ عنہ لذکر کا قال نو يفرمائل لي ان تكون قلتا كجرتا دا خبر کړي و چدا کجور دا حب الی من کذا وکذا دا ما ته د دمر دمر مال نه غرا او محبوب و و به قال حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ايوب بن خليل الزبعي عن مجاهد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ويلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز لأصحابه قلوا مرغرتا أخبروني ما لخبر راكين شجرة اليون بارك مثلها مثل المؤمن مثال داغي مثل المؤمن نوغر زيد قوم يذكرون شجرا چې دای ذکر کولې اونۍ دا غوونو د بوادی او د سهرانا ابن عمر رضی الله عنه ویلقی فی نفسی واچولې شو دا خبر زما په نفس کې او روحي زما په ځل کې انها النخلا چې دا خو کجور دا فجعلت اريد ان اقولها زوګر زدم چې اراده مې ولر چې دا سي ورته وام فاذا اسنان القوم ناسا پی مشران د قوم نو فَأَحَابُ نُزُوِيَرِ دَمَنَ تَكَلَّمَا شِمَشَرَانْ سَنَوِيَوْ زَخَبَرَوْكَمْ فَلَمَّا سَكَتُو كَلَجِدِي چَبْشُلَوْ چَا جَوَابُ وَرْنُكُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وِهِيَ النَّخْلَتُو دَا كَجُرَدَا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيان ابن ابي نجيح المجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما الى المدينه زمر غرشم دي ابن عمر رضي الله عنه سر مديني پوری فما سمعته يحدث ما توا ونري درجي حديث بيان اي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا مگر يو حديث قال بي کناو مونگا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام صرفہو تیا بجمار روڑیش جمار ایداد کجوری دونی یو چیڑوی اداد د چربی د واز دی پشان سپنوی او دا خوڑیشی او دا نرموی نو د کجوري د وني چړوي او دا لکه د واز دي پشان سپنوي فذكر بنه حديثهما فبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول تي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار روضه شورت جمار فذكر نحو حديثهم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويمند الله ده رسول صلى الله عليه وسلم سر فقال اخبروني بشجره ما الخبر را كيديو اني شبه او كرجل چدا مشابه د یاد پشان د رجل مسلمان لا یتها تو ورق هذ دی پانی غرزینا قال ابراهیم لعل مسلما قال وتؤتی دویلی دی ابراهیم دا شاگرد د مسلم د دې کتاب راوی دی لعل مسلمن کې د شي امام مسلم رحم الله قال وتؤتي وکذا وجدت عند غيري ايضا نور سرق ولا تؤتي كلها كل حين وتؤتي كلها كل حين دلته ور سره لفظ لا راغلې دی سپوږې په خبره باندې ورکوي میوه اروخ اے میوه ورکوي اروخ وتؤتي كلها ګور نورو کيم داسره داسم دي ولا تؤتي كلها كل حين دا لفظ لا دی کی سیوائی راغلے قال ابن عمر ورا اصل کے الفاظ دا حدیث دا سری پا مسلم او غیر مسلم کی لا یتحاتا ورقها پانی غرزینا ولا توتیو کلها کل حین ندی روایت کے اشکالو نو زکا دیوئی چی لعل مسلمن رواه و تؤتی بیس قاتلا او ایزا او نور غلسیو چی منگا لا دلتا ثابتا کڑیدا اباد علماء یو وجہ ذکر کڑی ساسو کتاب کم دا چینا لفظ لا روڑل دی دے کی غلطی ندا خدا لفظ لا دا دا متعلق د توتی پوری ندے بلکہ داغی متعلق محذوف دے اے لا یتحاتا ورقوها ولا اے لا یسیبوها کذا ولا کذا دیتا دا سی تکلیف نرسی خراوی د غاشیه معطوفه ذکر نکړ. بیا ګور دې دې نه د کلام ابتدا ده تو اتی او کولها نو د لا تعلق د دې سره نشته. ورکوی میوی خپل هر یو وخت کې. قال ابن عمر رضی الله عنهما فوق فی نفسی زمازر کی واکش الانہ النخلۃ چداخ کجورا ورایت ابا بکر و عمر لا یتکلمان همکت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما خبر نکولی فکرہت ان اتکلم نو ما بدو گن چیز خبر حکم و قول شین یا سوائم فقال عمر عمر رضی اللہ عنہ ان تکون قلتها کچرتا دا یو دی علم خبر کنے وے احب الی من کذا و کذا دا بڑیر محبوب و ماتد دمر دمر مالوننا. باب تحریح شیطانی اے شیطان مسلمانان پا یو بلورا چای او دې کوشش کوي چې خلکو منځ کې جګړه راولي بغض راولي جنگونه فتنه راولي. وبعثه سراياه او لګل د دې شیطان خپل لخر لرا او ټولو لرا د پاره د فتنې چولو د خلکو. وان مع كل انسان قرينا دار انسان سره یو مرګره دی د شیطان نا. و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن عامش عن ابي سفيان عن جابر بن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان بيشك الشيطان قد ايسا نومد شوين يعبده المصلون چې عبادت او بندګیو کې د دمش گزار په جزيره العرب کې. ولکن فی التحریش بینهم فیوب الخلق ورچی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاوی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویه تکلاهما للامش بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن العامش عن ابي سفيان عن جابر بن زيدان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عرش ابليس للبحر تخد شيطان دي ابليس په سمندر دي فيبعث سراياه دي خپل لخر ديږي يفتنون الناس خلق فتنه کې واچي فاعظمهم عنده دیر لوی دی شیطانان نپنیز دی ابلیس اعظوامو هم فتنتن اغا دیر لوی دی پدوی کی پا فتنه کی. و بیهی قرات دسن ابو قریب محمد بن العلا و اسحاق بن ابراهیم و اللبز الابی قریب قال اخبرنا ابو معاویه قال حدسن الامش و نبی سفیان جابر رضی اللہ عنو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس شیطان یدعو ارشو کی دی خپل تخن الما پوبو ثم یبعثو سرایاہو ابی اخپل ٹولی او لخ کر لیگی فادناہم منہو منزلتن دیر لی دید دوین دسر پا مرتبہ کی اعظمہم فتنتن دیر لوی دی شیطانان دی پا فتن کولو کی یجی واحد مراشیو دی شیطانانونا فیقول وای مشر ابلیس تفعلتو کذا و کذا ما خدا دا سکارو کو. فیقول نو ابلیس ورطوی ما صنعتا شین تا خوی سم ندی کڑی. قال ثم یجی واحد مراشی او دی شیطانانو نفیقول وی ما ترکتو ما خو پلانے پرینو حتا فرقتو بینو و بین امراتی جداوالو بلتو امراو سو پمند آو پمند خزا کی طلاک ورکو نو پا بیتفاقی دیر خوش آلی. قال فیدنیه منه رانیز دی کی دا شیطان نان سر ویقول وی نیمان تڑیر خبچیت. قال الامش و عمش ویراه گمان کم قال فیلتزموه اخپل غاڑی و سینی سر راجخ کی. و بهی قال حدثنی سلمت بن شبیب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا ماقل عن ابي الزبير عن جابر رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول چی بیشک داوری دید نبی علیہ السلام نا چی فرمائلی بس شیطان سرایاہو لیگی شیطان خپلی لخ کری فیفتنون الناس نو خلق پا فتنہ کیچئی فاعظموهم عنده منزلتا دیر لوی د دوی نه د شیطان سره په مرتبه کې اعظمهم فتنتن اغه دیر لوی د دوی نه د په فتنه کې و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن منصور بن سالم ابن بلجاد عن ابي هن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد نشط پتا سکیو تن الله وقد وكل الله به مگر مقرر کړی دی الله پاک قرینه من الجن اغه مرګره د پیریان نه قالو وياك يا رسول الله تاسو سره مرګره دی قال ويايا وما سرم الا ان الله اعانني عليه الله زما مدد کړي داغه مقابله کې فاسلم کې دعا خبرې دي ايف معنا وا اسلمو انا من شره و فتنته زپا امنم د شر او فتنه نا او سوک چه اسلمه وی اسلمو کشنو متکلم سی غبشی او سوک چه اسلمه وی نو داد اسلام نده اے فا اسلم آغا اسلام روڑه فلا یأمرونی الا بخیر نو چه کلا شیطان مسلمان شوه ناغماتا حکم نکی مگر د خیر نو چاپا که اسلمو روایت خوخ کڑے اچاپا که دا اسلما اگر حدیث کی اشاره وا یرا ورکی دا فتنی دا قرین ندے گوره وسوسی چای چڑے گمرا کئی نو دا اللہ پیغمبر مو خبر کو چی مونگ دا دن زانو ساتو وبه قال حدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني يعني ابن مهدي عن سفيان ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم عن عمار بن زورزق كلامان منصور باسناد جرير مثل حديثي غير ان في حديث سفيان وقد وكل به مقرر کړی شوی دی پاغ قرینه مرګره داغ د پیریانو نا وقرینه یو مرګره داغ د ملائکو نا ملک ورته د خیر الهامات کوي او شیطان ورته غلط وسوسه چي وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وقال حدثنا ابن وهب القرابر ابو صخر عن ابن قشيت قال حدثه ان عروه حدثه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته اغي ورته حديث بيان کړی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من دهاليلا وته د بيبي د خوانه د شپې قالت فغرت عليه پي ما غيرت کو جیسے نه زما په نمبر کې بل فل لاړوي فجاء راغ فرا ما اسنعون وکتل غچ ما کول ایزو غصو خفو فقال مالک یا عائشتو سشیوی تال رائشی اغیرتی تا غیرتو کو فقلتو مالی لا یغارو مثلی علا مثلک سشیوی مال رچی غیرت منکی مثل دما پا مثل ستا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قد جا اکی شیطوانو کی تا تستا شیطان راغلیو قالت یا رسول اللہ ومعی شیطوانن قل ما سر شیطانم اشتقال نعم قلت وما كل انسان هر انسان سره دی قال نعم وی او قلت ومعك يا رسول الله تاسو شرم دی قال نعم ولكن ربي اعانني عليه لیکن رب زما مدد کو ما سر دا غم مقابله کی حتا اسلم تر دی چې شیطان اسلام راړو او تابعدار شو. باب لن يدخل احد الجنه بعمله هرگز نشی دنه کېده یو تن جنت ته په خپل عمل بل برحمت الله تعالی بلکې د الله پر رحمت بدنه کی پامل نشی دنه کېده د الله رحمت به وګوره قران کې خراغلی وای تلک الجنه ورثتموها بما کنتم تعملون جنت دل میراث کې درکړې شو ستاسو د عمل د وجنا دوی اصل کې دا عملم د الله رحمت او توفیق باندې دي کدا الله رحم بچاو نشي نه هني کمل نشي کوله دا خو رحم وشي نو دین ته کې نه او خپل عبادت توفیق ورته ورکی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن بكير عن بسر بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال شبيشك دای فرمایلی لن ينجي احد منكم هرگز نجات نور کای یو تن ته تاسو نه عمل دا هو. قال رجل يسري ولا اياك يا رسول الله او تاسو په خپل عمل حبيب اخلاص دې نه شي. قال ولا اياي انز الا يتغمدني الله منه برحمت مگر دا چې ورننه باسي الله ما پر رحمت کې ولكن سددوا اي اطلبوا السداد او سداد وي حق تا ولټ وي حق وقاربوا يعني اقربوا منه لا تنجدي شيء او ثواب او سداد دیته وي بين الافراط والتفريط شي نه پکې کمې ده نه پکې زیاتې ده. وبه قال حدثنا حدثني يونس بن عبد العال الصدفي قال ابن عبد الله بن وهب قال ابن عمرو بن الحارث ان بوخير ابن الاشج بهذا الاسناد غير انه قال برحمت منه وفضل فرحمت سره د الله د طرف نه او په فضل مهربانه اسره ولم يذكر ذا لفظ نه ذکر کړي ولكن سددوا. وبه قال حدثني يونس بن عبد العال اسود فيو وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن يعني ابن زيد عن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد نشتهو تن يدخله عملو چوردن بکی غل را عمل داغ جنت فقيل ويل شو الان ته رسول الله اتاسم چې دمر دلوي عمل توفيق ده تاسم په عمل نشئت له. قال ولا انا وي نزو إلا أن يتغمدني ربي برحمة مگر دا چه ما انغاڑی اللہ وردن نمی کی پر رحمت کی دخپل طرفنا. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي دين ابن عون محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد منكم نشته دی او تن پتا سو گینجی هی عملو شه نجات بور کی غلر عمل دا. قال ولان ته رسول الله قال ولا انا الا يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمه فبخني او رحمت سرا. فقال ابن عون بيده هكذا ابن عون فخبل لاز داسی وی وا اشار على راسی او اشاره کړي وخبل سر ته ولا انا ونز الا يتغمدني الله منه مگر دا چې پټ کی الله ما خپل طرف نه په مغفرت او رحمت کی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل نبي النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد ينجيه عملو نشته او چن چې د تبا عمل نجات ورکی. قالو دی ویلا انت يا رسول الله انته د الله رسولا. قال ولا انا ونزو إلا أن يتداركني الله منه برحمة مگر دا شراگیر کی مار را الله د خپل طرف نه پر رحمت و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم عمله الجنه هرگز نو وردن کویو تاسو لر عمل د جنت تا قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله من بفضل ورحمه وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا اذان الله تنزدي كي وسددوا وسددوا او حق لټوي وعلمو پوشی انہو لین جو آہد من کمی عملی ہرگز نجات نشی مندے یو پتاسو کی پخبل عمل قالو یا رسول اللہ ولا انتا انتاسو قال ولا انا او نزو اللہ یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل و بیہی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا لامش و نبی سفیان ان جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن الاعمش بالاسنادين جميعا كروايه ابن نمير وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نبي صالح النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثلي وزاد او الله حبيب زياد كني دعوا ابشروا زير واخلي خوش خبری واخلی و به قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا ماقل النبي الزبير عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اوریدلی دی نبی علیہ السلام نچی فرمائے لیلا یدخیلو احد منکم عملوہ نشیدن نکولے و تنتاس لرا ملد جنت ولا یجیره من النار او نپنائی ورکول شیدورنا ولا انا انماتا الا برحمت اللہ مگر پر رحمت و مہربانی اللہ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا موسى بن عقبه وابي قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا اوهب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا سلمت ابن عبد الرحمن بن عوف يحدث شي حديث بيان الودائشي بي بي رضي الله تعالى عنها چی بی بی دد نبی کریم علیہ السلام انہا کانت چی بی شک ادا تقول دی بویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صدیدو طلب د حق کئی وقاربو اوزانور نزدی کئی وابشرو زیر والی فینہو لن یدخل الجنت آحدا ارگز نشی وردن کول جنت یوتنا ملا قال ولا انت یا رسول اللہ او نتید اللہ رسولہ قال ولا نعوذ الا ان يتغمدني الله منه برحمه وعلموا پوشی ان احب الاعمال لله غير محبوب امرن كي الله تا ادو موه چغا می شامل وي وان قل اگر خلغوي وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الاسناد ولم يذكر وابشر باب اكثار الاعمال ادر اعمال كل والاجتهاد في العباده او ډیر کوشش کول په عبادت د الله کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن زياد بن علاقه عن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ الله پیغمبر مشکول د نفلو حتا انتفخت قدماه وی پر سیدل دواړه قدمونه مبارک فقیل له ویل شد الله حبیب تا اتکلف هذا آیات سودا تکلیف اختیار وی وقد غفر لك ما تقدم من ذمك او بیشک بخنه کړی شوی تا او ساغ جروان دي تیر شوی دي استاد زمنا وما تاخر واچ رستوی ستا خو مخ کی رستو هر سال الله معاف کړی قال الله حبیب یا فلا کون عبدا شکورا آیا نکی گم زبند شکر گزار وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا سفيان بن زياد بن علاقه سمع المغير ابن شعبه رضي الله تعالى عنه يقول جي قدر دلو نبي عليه السلام دشپه په تهجد کې حتا ورمت قدماه قدمنا مبارک پرسيدنيو قالوا ديو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اید الله حبیب استا خمخ رسول ورسل الله معاف کړي قال الله حبیب یا فلا کون عبدا شکورا ایازن کې ګم بند شکر گزار و به قال حدثنا هارون ابن معروف و هارون ابن سعید الایلی قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابو صخر عن ابن قسیت عن اور ابن الزبير عن عائشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى چکل به مشکل قام دم ربو دیدو حتا تفطرت رجلاه خپی مبارکی چاودری وی قالت عائشه تو عائشی بی یا رسول الله اتسنو هذا اتسو داسکوی وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال يا عائشه فلا اكون عبدا شكورا باب الاقتصاد في الموعظه فوعظ نصیحت کی درمیان روی کول چې شابان استړېواله او سومان تیاران شي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابو معاويه عن الامش شقيق قال كنا جلوسا مغ ناس عند باب عبد الله اذ دروازه د عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سننتظره مونگ انتظار کولو داغوی چوز برو دی فمر بنا یزید ابن معاویه النخعیو تیر شو پم یزید ابن معاویه النخعی فقلنا مونگوی اعلمه بمکاننا آغا پوکز مونگ دی ناستی پزی فدخلا لیا وردنشو فلم یلبس ندرنگی تیر نکوان خرج علینا عبداللہ رووت مونگ تا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنو فقال اني اخبر بمكانكم ويما تخبر را کړې شو جتا سنا سي دلتا فما يمنعني من يقول مال رانا خروج اليكم جتا سل روزم الا كراهيه ان ملكم مگر د وجد بد غنلو دي نه جتا سستو ماننكم یک زت دا سر وخت نصيحتونه کو ناس نه پتا سو بوج نشي اده دین خبره چې بوش شو نو څه فائدہ بور کی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتخولنا بالموعظه وای بشک او رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخولنا ای طلبول به حالات او اوقات د نشاط زمونګه لحاظداری به کول زمونګه په نصیحت کې فل ایام پرزو کې مخافت السامت علینا د یاری د ستړیوالی نه پمونګه چې موږ ستړی نشو دین او ردل را باندې بوج نشي و به قال حدثنا هو ابو سعید الاشج قال حدثنا ابن ادریس ها وی قال حدثنا من جاب ابن الحارث التمیمی قال ابن ابن مسرن ها وی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم والی ابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاوي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كل من لامش بهذا الاسناد نحوه وزاد من جاب في روايه عن ابن مسهر قال لامش وحدثني عمرو بن مران شقيق عن عبد الله رضي الله عنه مثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن منصور حاوي قال حدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض منصور عن شقيق ابن ان شکی کبی وائل قال کان عبد الله و عبد الله رضی الله عنه یذکرنا منتب نسیت کولو کل یوم خمیس پار و رزد جمرات و زیارت کی فقال له رجل یوسری ورتو یا ابا عبد الرحمن انا نحب حدیثک مستاد خبر خوخو و نشتهیه او زمونگ دیتا خواهش کیگی ولوددنا انک حدستنا کل یوم مونگ دا مین ساتو چیت بیانو کی مونگ تا هر عرز فقالا یو فرمائل ما یمنونی مالا نمنی کینو حدیثکم چیت تاسو لحدیث بیان کم اللہ کراہیتا ان امل لکم مگر بد گنل دی چیتا سستو ماننکم او رسول الله بیشک او رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتخولنا زمون لحاظ داری به کولا بالموعظه پنسیت کی فل ایام پرزو کی کراہیت السامت علینا دو وجد بد گنلو دستڑی والی او سومانتیا نہ پمنگ بانی کتاب الجنت و صفت نعیمها و اهلها دا کتاب دے په بیان د جنت کې او د صفات د نعمتونو د اهل لري کې و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه ابن كان بن قراتسنا حماد بن سلمہ عن ثابت و حمید عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنت بالمكاره پا پردو کی کڑے شوی دے جنت بالمکارح پا سختو سرا مکارح ستوئی جی پا طبیعت بد لگی اوز گور دور ناس تا سبک لا طبعن خو پسڑی بوج کی گی پا یخ ساڑک او دس کول دا مشقت تے پس سخت اوڑی کی روجی نیول خلوی مشقت تے خدا جنت نا پردی تاو دی بالمکارح داغ سیزونو چا پا طبیعت بوچ کی گی آپا طبیعت بانی بوچ کی گی وحفت النار بالشهوات او پردی تاو کړی شوی دی اور نه د خواهشاتو چې زړه غواړي خواهش غواړي شراب اوس کا نور بدکارایو کا نظر ال الاجنبی غیبتو کا چغلیو کا پردې مال اخرى وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء عن بالزناد ان الى رج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی و بہی قال حدثنا سعید بن عمر الاشعاسی و زہر بن حرب قال زہر حدثنا و قال سعید اخبرنا سفیان بن زناد ان الى رج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ قال اللہ حبیب قال اللہ اللہ فرمائلی اعددت ما تیار کری دی لعبادی الصالحین د پارا بندگانو زما د نیکانو ما غلا عین رات چستر ګلې دلینی ولا اذنن سمعت نغغن اوری دلینی ولا خطر علی قلب بشر او ن تیر شوی دی پزړه د بنی آدم کی مسدا کو ذالک فی کتاب الله اغه مسدا کو د تصدیق غزید دی د الله په کتاب کی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين وين پويږي او نفس هغه چې پټ کړی شوی دي ته د يخوالي د سترګو د دنا جزام بما كانوا يعملون دا بدل د په سبب د هغه چې دای کوم عمل کوي دای چې کوم عمل کوي دا د بدل لا وبه قال حدثني هارون بن سعيد العيلي وقال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن نبي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چه نبی علیہ السلام فرمائلی قال اللہ واللہ فرمائلی عادت لعبادی الصالحین ما تیار کړی دی بندگانو نیکانو دا پارمالا اینن رات چستر گولی دنی نی ولا اذنن سمیتن غگنو ریدنی ولا خطورا علا قلب بشر او ندی تیر شوی پزر دیو بنی آدم کی زخرن بل هما اطلاکم الله علیه زخرن بل هما اطلاکم الله علیه اے زخرن معنی و پدا سے حال کی چی دا جمع دی او دا بل ها اسم فعل دی پا معنی دا دا لکتا ستا نحو امیر کم تیرو دا بل ها اسم فعل دی پا معنی دا دا وای دا عن کپری د ځان نما اخبارکم الله به من نعیم الجنه پری د ځان ناغه چې خبر درکو الله پاغي سره د نعمتونو د جنت ته دا خو لغون ته خبر درکو اچ کوم نه دي درکړي چې غلا پکې کم کم سدي ابادی وای دا بل ه په معنا د غیره دا نو معنا سشوا غیر ما اطلعکم الله علیه غیر داغنا چې الله خبردارې نظر درکړې تاسو لپاغي نو دې درته چې کم خبر درکو نو داغه کم خبرې چې نه دې درکړې هغه ډېر زیات دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه حاوی قال حدثنا ابن نمیر واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا لامش نبی صالح نبی حریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ عز وجل فرمائی اللہ عز وجل عادت عبادی الصالحین ما تیار کری دی دا پارد بندگان زمانی کانو مالا عین راج چستر گولی دنی نی ولا اذنن سمیتا و نغگن اوری دنی ولا خطر على قلب بشر او نو تیر شوی دی پزر دیو بنی آدم کی زخرن پدا سے حال کی جدا جمع دی بل حپریز ما غات لاکم اللہ علی چه اللہ پی خبر در کڑے دی تا خلوغن تی دی آغا کمی چند دی در کڑے چی حالا کم نیمتو ندی ثم قرا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعیون و بیهی قال حدثنا حارون بن معروف و حارون بن سید الایلیو قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو صخر ان ابا هذه من حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ما يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ذاهر شوم د الله رسول صلى الله عليه وسلم نه یو مجلس تا وصف فيه الجنه شپای کی د جنت وصف بیانول حتا انتها تردی چی دیده لرو رسیدو سم قال فی آخر حدیثی بیوی پا آخر دادیس کی فی ها مالا این انرات پا دی جنت کی آغس دی چسترگو کتلی نری ولا اذنن سمیت نغگنو ریدنی ولا علا قلب بشرن خطورا ان پزرد بنی آدم کی تیر شوی سم قرا دل آیا بید آیا تلسو تتجافا جنوبهم لری ویار خونه د دې مسلمانانو علی المذواجی د بسترونه په اوقات د پښمنی کې یدعون ربهم رب لیخ پر رب خوفن ایو پل يرد د الله د عذاب او د جهنم وتما ابل پر د لوی رحمت می دي ساتي و مما رزقناهم ينفقون هغه چې مونږ کم مال ورکړې نو دی لګي فلا تعلم نفس پتنی شی او نفس ما اخفی لهم هغه چې پر کړی شوی دی دوی د پاره من قرۃ اعین داسې نعمتونه د اخوال د سترګو نه جزا بما کانوا یعملون دا بدل د په سبب دا هغه چې د کم عمل کوي و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه لشجره في جنت کی خامخای او نغا الدمر غټه و يسير الراكب في ظلها زيب يسور سړے په تیز رفتار سورلې داغي په سوري کې 100 سنه سل کالا اے وې دې دې کې جنت کې نور نشته نو سورې دونه بکم زې کې په خبر اور سي دې کنا حال ته خو ګرمي سردي نشته وې دا یو فرضي غنته سورې ده او سورې د پار نورم کافی وې ک نور نشته نو الته جنت کې خو به نور وی رڼا کنا نو د نور د وجه نه د بوټو سورې جوړیږي د رڼا د وجه نه وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي وزاد لا يقطعها دے با آغا ختمول نشی دے با آغا ختمول نشی ما یقتعوها دے با آغا ختمول نشی وبه قال اقرب هذم فحدثت به عن نعمان بن ابي عياش الزرقي فقال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره فجنت كيون يسير الراكب زيو سور الجواد قرأس المزمر چداغي تزمير کړه شوي اصری گڑندے مئتا من سلکالا ما یقتوها خواغ سور بختمول نشی قال ابو حاذم و بهی قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سحم قال احبرنا عبداللہ بن المبارک قال احبرنا مالک بن وانس قال و حدثنی حارون بن سید العیلی واللبز لہو قال حدثنا عبداللہ بن وحب قال حدثنی مالک بن وانس عن زید ابن اسلم عن طوا ابن یسار عن نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول فرمائے لأهل الجنة جنت والو تا یا اهل الجنة جنت والو فیقولون ذیب لبیک ربنا وصادق حاضر او تابدار یو والخير فی یدیک او خیر ټول ستاپل اسو کې فَيَقُولُ رَبِّ كَرِيمٌ وَرْتَ وَيَهَلُ رَضِيتُ مَا يَخْشَانَ شَيْءَ رَاضِي شَيْءَ فَيَقُولُونَ ذَيْبُهُ وَمَا لَنَا سَشْوِي مُنْغَلَ لَا نَرْضُو يَا رَبِّ چي مُنْغَ رَاضِي کي گُنَ يَ زَمُنْغَ رَبَّ وَقَدْ آتَيْتَ نَا أَوْ تَاهُ مُنْتَدَا سِنِعْمَتُنَ رَاكِڑی مَالَم تُو تِ أَحَدَم مِنْ خَلْقِ چي نَدِي دِي وَرْکِڑی أَوْ تَن تَد مَخْلُوقَاتُنَا يَوْ يَر جَنَتِي بُو يَ جَامَالَ سَمِلَاو دِ دَابَل چَالَ نَدِي مِلَاو نو په جنت کې بچاله پسخی گینا چاله بزیری گینا فیقول ولا اوتیکم آیا در نکم تاسو تا افضل من ذالک غرد دین فیقولون دیبو یا ربی اے ربا وایوشین افضل من ذالک کم یوشی بغوروی دین فیقول واللہ رب رزت بوی وحلو علیکم ردوانی را نازلوم پتاسو خپل رضا ونگی فلا اسخط عليكم بعده ابدا ناراضکی گمن تاسو نه پس د دینا میشا ځکه وی ور دوان من الله اکبر رضاون کی د الله د طرف نا داد ټول نعمتونو نه بهتر ده تمام نعمتونو د الله د رضاون گئی مقابل نشی کوله وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه بيشك جنتيان لا يترى اونا خامخاوين بيدي الغرفه اغوچت بالا خانه په جنت کی دای بخپل جنت کی خود ځان نپور ته جنتيانو بالا خانه بغوري کما ترون الکوكب فی السما لک چوی نئی تاسو استور په اسمان کې. قال فحدثت بذلك النعمان ابن بعياش فقال سمعت ابا سعيد الخدري يقول جي كما ترون الكوكب الدريا لك جي وين يغستور پرکیدن کے فی الافق الشرقی او الغربی پا طرف د اسمان شرقی او غربی کی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابن المخزومی قال حدثنا اوهب عن ابي حازم بالاسنادين جميعا نحو حديث يعقوب. وبه قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ها وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن صفوان بن سليم عن نتوى بن يسار النبي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه بيشك جنت يال يترا هنا خام خاويني با اهل الغرف خاوندان د دنګو دنګو بنگلو او د بال خانو من فوقهم د زانونو د پاسا كما تثرا او نل كوكب الدريه لك جيوني تاسو ستوره پرکیدن کې الغابر چی باقی پاتی وی من الوفق دو فکنا من المشرق یا المغرب یا مشرق دی طرفنا یا مغربنا لتفادو لما بینهم دو وجی دو غروالی اغن چی پمند دوی کی بوی زکا بازی دیر زان کڑولی و دیر ایمان دارو دیر تقوی دارو نو داغ جنت با داغ چان اعلاوی چی سوک پا آمال و ایمان کی داغ نکمو. قالوا يا رسول الله دی ویلی یا الله رسولا تلک منازل الانبیاء دالر لری بالا خانی خوب منازل د انبیاء علیهم السلام لا یبلغها غیرهم تدین بغیر بور تبل سوق نه رسی. قال الله حبیبی بلاولنا والذی نفسی بیدی فغزات می دی قسم می چروح می دا غلاسو کنے ذی کہ ود پیغمبران نو بغیر رجال سچڑی وی امنو بالله چې ایمان روړو په الله او صدقو المرسلین او تصدیق کړو د پیغمبرانو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن سهيل نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشد امتی الی حبا دیر سخت امت زمانه ما ته په محبت کې ناسن سخلک بی یکونون بعدی چی با زمان رس رازی ای با ما سر دیر امین ساتی او دا دا هر مسلمان پڑکی و امین دا دا جناب نبی کریم علیه السلاة والسلام سرا یود واحدوهم خواخ بگنی او ددوینا لو رآنی کاش چده موگوری بی اہلی ہی و مالی ہی پا مقابل د قربانی دو د اہل او د مال دد کی دے بدا خبر خواخی اے چې دې دا مال او اهل ټول اولګي د وجد لدود نبی کریم علیہ السلام نا نو دا بد تډېر خو خوي. وبه قال حدثنا ابو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائلی ان فی الجنت لسوقا پا جنت کی خام خائو بادار دے یاتونہا کل جمعت رازی بورت دے دا ہر جمع پا مقدار فتحب ریح الشمال راواب لزی ہوا دا شمال فتحثو فی وجوہہم نوبن لی دے پا دی مخنو ثیابم جامو ددوی کس شیب رو دڑائی فیزدادون حسنا و جمالا نو زیاد بشید دوی حسن و جمال فیرجعون الی اهلیهم واپس براشی خپل بال بچتا وقد ازدادو حسن و جمالا او زیاد شوی بیده حسن و جمال فیقول لهم اهلوهم دیتا بخبل اهل و عیالو بیبیانی ووی والله لقد عزتتم قسم په الله تاسو ته زیات شوه دې پس زموږ نه حسن او جمال فیقولون ندا جنتیان بدی خپلو بیبیانو ته وي وانتم او تاسو والله قسم په الله لقد عزتتم بعدنا حسنا وجمالا تاسو لم زیات شوه دې پس زموږ نه حسن او جمال وبه قال حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن ابراهيم الدورقي جميعا عن ابن عليا واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال اخبرنا ايوب بن محمد قال اما تفاخروا واما تذاكروا يا وي فخر قولوا يا دا مذاكر قولا شر الرجال في الجنه اكثر ومن النساء شي سړي په جنت کې ډېر وي کزنانا د دې مذاکره شروع وا د دې مذاکره شروع وا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل اولم یقل آیا ندی ویلی ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ان اول زمرۃ اول اڈل تدخل الجنت جیدن نکی با جنت تا علا صورت القمر ای با پسمین والی کی پشکل دسوار لسمی دس پگمیوی لیلت البدر پشمی دسوار لسمی والتی تلی آغا چی دی پسی کم اڈل زی علا ازو ایکاو کبن درین وی با پڑیر رنا دا وستوری پڑکی دن کی پاسمان کی لیکل امر امنهم زوجتانی اثنتانی دا ار سڑی با بی بیانی ویدوا یورام خسو کے حما کتے بشی نلے دا پندو دا غی من ورائی اللہم آپل دا غخنا وما فی الجنت عزبن او نبی پا جنت کی عزبن عزب اغا چاتوی ملا ذوجت لہو چی دا غبی بینی بعض عزبن بدون الحمزه ذکر کړي او بعض ور سره حمزه ذکر کړي اے حدیث کې اشکال لے اکثر علماء لیکلي چې یو یو جنتی ته ډېر ډېر بیبیانې لکه مسند احمد کې راغلي چی ادنا جنتی تا با دو او یا حوری ملاوی سیوا د بی بیانو د دنیا نا اگر چی حدیث کی مقال لے شہر ابن حوشب یو راوی دے دارنگی او حدیث کی راغلی چی ادنا جنتی با اتیاز را خادمانی او دو او یا بی بیانی بے دارنګي راغلي چې د شهید د پارشپک خویو ندي د تبدوا او یا بیبیانه نکاح کې ورکول شي نو باندې ویل دا تسنیه د تکرار د پارا د تهدید د پارا نه ده لکه وي سمرج ال بسوره کرتين کرتين نه دوه ځلې نه بار بار وحافظ ابن قیم رحم الله و په احادیث سیو کې زیادت علی زوجته نه دراغله او احادیث کې راغلی ان فی الجنه للمؤمن په جنت کې به د مؤمن لپاره یو خیمه د ملغلرنا اپدی کې به بال بچو دی به پیګرزی دغه دې حدیث نه دا معلومیږي چې خزه به جنت کې دې ذکرار جنتی چې دو دو بیبیانې اپبل کې راغلي چې دې ډېر اورواله دي نو يسل وجداد چې مجموعات روايات نه دارو دي چې زنانه ډېرې دي نو په جنت کې بم ډېرې او په دوزخ کې بم ډېرې تعداد ډېر دی یادا چې ابتدا کې به اور کې ډېرې دسو گناه منا دا وجه نبا مومنانی مسلمانانی کالا مافیو نکی الله دې مافیو کی وردن نبشی خو بیا برابر شي نو ابتدا کې به لګي وی خو انتها کې به جنت کې شي وی ډېرې وای وما فی الجنت عذاب او بی واد سره به په جنت کې نیوی و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ايوب عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء عباس مباحث کړو سړو زنانو ايوم فی الجنت اکثر چې کوم یو په جنت کې ډېری فسالو ابا هريره نو ایت پوس کړو د ابو هريره رضی الله عنه فقال قال ابو القاسم صلی الله علیه وسلم فمثل د حدیث د ابن علیا دغشان حدیث ورته ذکر کو لکه څنګه مخکې حدیث تاسو واورېدو و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن ابن زياد بن عمر ابن القعقاع قال حدثنا ابو زرعه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يدخل الجنه اولا چور دنکیب جنتها و بی قال حدثنا قتیبت و زویر ابن حرب واللبز لقتیبا قال حدثنا جریر نمارا نبی زرعا نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرتنا والدل ادخلون الجنت چور دنکیب جنتا على سورت القمر پشکل دسپگمئی بی لیلت البدر پشپی دسوار لسم والذین یلونہما کسان جدیت نزدے بی على اشد كوكب الدرين ويب پشکل دیو سخ ستوري پرکیدن کی پاسمان کے ازوا اتن پپڑک کی لا يبولون ادا جنتیان بوال بولن کی ولا يتغوتون او غٹ حاجت من کی ولا يتفلون لاڑ بنو تو کی ولا يمتخطون اپوزن به گندگی نیوی امشاتهم الذهب منگز به دسروزری ورشحهم خلد دوی المسکو داغی بوئی با دمسکو پشانوی مجامرهم انگیتای دوی اغی که ببلی گلو اولو وعودی هندی چه اغا بوئی که یو خوش بوئی دار بوئی نه وادواجهم الحور العین بی بیان بی حور العینوی اخلاقهم اخلاق دوی بی علا خلق رجل واحد پشان دخوی دسڑیو على صورت ابي موطول وي په شکل د خپل پلار ادم عليه السلام ستو نظران ادم عليه السلام شپته غزا کدو نو د هر جنتی بش پته غزا کد وی فی السما فاسمان کی ابي قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن لامش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرتنا ولا دلا تدخل الجنه چوردنکی و جنت زما د امت نالا سوره القمر وی به په شکل د سپوږمې ليله تل بدر پشپې د سوار لسمی ثم الذين يلونوا ملا شد نجم بیا کسان چې دیت بنیزدی په مرتبه کې وی به شخص توره چې په اسمان کې وی ذاتن پپړکې دوکې ثم هم بعد ذلک منازل ابیا بدا جنیاتیان پس د دین په مرتبو کیوی لا یتغوتونا ولا یبولونا ولا یمتخطونا ولا یبزقونا ولا یبزقونا لاڑی بنتو کی امشاتو هم الزاب منگزی بید سروزری و مجامرهم انگیتای ددوی علولو و اغی کے بعودی ہندی بلیگی اغه کی بعود هند بلیږي اوا به خوشبویدار لرګي دا مجامر جمع د مجمر او دا غشته وی چې کی اور کې دی چې دا سی لوګې ته روزي او ال الوا فتح د امزيد او زمد لام د دا عودي هندي ته وای د دای په انګیټو کې لګې کېږي بعودی هندی عودی هندی بوي ورشوم المسحلا کومل خلق رجل واحد لا تولي به ادم 60 زران قال ابن ابي شيبه على خلق رجل وی و پا اخلاکو دیو سڑی و قال ابو قریب علا خلق رجلین وی و پا پیدایش دیو سڑی و قال ابن ابی شیب علا صورت ابیهم په شکل د والد د دوی و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبين قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها ذکر کل احاديث د دین او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول اول زمرتنا ولدلت لج الجنه شور النقيب جنته صورهم لا صورت القمر شکلنا به پشان د شکلونو د سپمای وی د سوار لسمی لا يبشكون لاړی ونه تو کی فیا په جنت کی ولا يمتخذون د پوزینه و گندګی نه لری کایونه بوی ولا يتغوتون فی غټ حاجت بن کای پدی کی انیتهم و امشاتهم من الذهب والفضه لوخ یو منګز به د سسرو او سپینو زری و مجامرهم من الالوه او د دای انګیټو کی ببلی کی غودی هندی ورشحهم المسک خولبه د مسکو غندی وی لکل واحد منهما زوجتان داریو بد بی بیانی و رام خصو کیهما کتیب شینلې د پندو د دی دوالو می ورا الا احمیا خد غخنا من الحسن د وجد حسننا لا اختلاف بینهم نو اختلاف په مند جنتیانو کی ولا تباغز نب بغزوی قلوبهم ذوی قلب واحد پشان دی یوزن بی یسبحون الله بکرتم واشیا پاکی ببیان ای اللہ تا سہر و ماجگر اروخ اے علتا خو تکلیف نیشتا جی مرگ راغ خوالتا بیا عامال ختم شلے وی دا بدا سا پشان لی لکسا منگ اولو کودیو کوی خیو ساکت بر رازی جنتیان با سبحان اللہ الحمدللہ دا سا پزیوی او قدرتی بدا سلسله جاری وی الهام بکی دیشی دوی تا پاکی بوین ای اللہ تا سحر و مازیگر و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم و اللبز لعثمان قال حدثنا و قال اسحاق و اخبرنا جریر ان الاعمش نبی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اهل الجنه بشک جنت یعنی اكلون فی اخراق بکای پدی جنت کی و یشربون اسکاق بکای ولایت فیرون لاڑی بنو توکی ولای بولون واڑ بول بنکای ولایت غوتون غٹا جتمنکای ولایم تخیتون او د پوزی کی وس گندگی نیوی نه بشونکای قالو فما بال الطعام سبی حال دے توام چدادم ر خوراک کای نو دنیا کې خوش جسره خوراکو کی نو قضای حاجت کیل تچینی سبی وی جوشا انڈی کار بی ورشن خول بی کرش المسک پشاند خولی دبوی دمشکو امبرو یلحمون التسبیح و التحمید دی تبزرک الحام کی دیشی د تسبیح و تحمید کما یلحمون النفس لکدل تورت الحام کی دیشی د ساغستو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه نلامش بهذا الاسناد الى قوله كرش المسك پشان دا غخلي د مشکو انبرو اي د مشکو انبرو د خلي پشان مدينه بويزي خلي بوي بيداسي نور بوي د جنت يانو بلا سنگي وبه قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر كلاهما نبي عاصم قال حسن حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جي فرمائے لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اهل الجنه فيها ويشربون خوراك بكاي جنتيان پدي كه اسكاك بكاي ولايت غوتونا او دای بغټه جتن کوي ولا يم تخیتون اپوزه کی گندګی بنی او شون کوي وینا ولا یبولون نو بوال بول کوي ولکن طعامهم ذاکا طعام د دې دا جوشان یو ډیکار بو کی او د ډیکار بوې مې کرش حلمس پشان دا دا غبوې د مشکو د خلو د مشکو یلهمون التسبیح دای ته بزر کی الهام کی دیشه تسبیح او تحمید کما تلهمون النفس لکتا ست الهام کی دیشی دسا غستو وقال فی حدیث حجاج طعامهم ذالک دوی طعام بداوی وبه قال حدثنا سيد بن يحيى الاموي وقال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال ابن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمصر غير انه قال اغدغ عمر ويلي ويلهمون التسبيح والتكبير ايته الهام کې دې شي د تسبيح او تکبير كما يلهمون النفس لکه څنګه چې الهام کې دې شي د سا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد مهدي قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنه تسوق الجنه توردن شيء انعم بنعمتن كي وي لا يبأسوا اپد بلغاو سختي ناراضي پد بس تکلیف ناراضي لا تبلا ثيابه نو جامي زړي ولا يفنى شبابه نب زواني ختميږي او فنا کي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ الاسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري فحدثني ابو اسحاق ان الاغر حدثه نبي سيد الخدري وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادن اواز بو کی اواز کونکه په جنت کې ان لکم انت صحو تاسو د پاره جنت یانو دادی چې روغ رمټ او صحیح صحت والے وي فلا تسقم وبدا نو بیماری گئی بنا همیشه و ان لکم انت یو او تاسو له دادی چې ژوند دی وي فلا تموت وبدا نو مرکی گئی بنا همیشه و ان لکم انت شب او تاسو د پاره دادی چې ځوانان وي فلا تحرموا ابدا نو بډان کاږي گئی بنا همیشه و ان لکم انت نعمو اتا سود پاردا د جنیمتونو خوشحالو کی وی فلا تبسو ابدا نو پس حاله یو تکلیف کی بکلم نکی گئی فذالک قوله عز وجل دا قول د الله عز وجل ونودو اواز بور کریشی انتلکم الجنتو دا چی دا جنس تاسو اورستموها پا میراز در کریشو تاسو تا بما كنتم تعملون اغه چی وای چې تاسو به کوم عمل کولو وبه قال حدثنا سيد بن منصور نبي قدامه والحارث بن عبيد عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن مؤمن د پار په جنت کې لخيمه ثني او خيمه بي باللؤلؤه واحده ملغلری اوینا مجوفتن چی من بی خالیوی طولو ها ستون میلن داغی دنگوال بشپیت میلوی للمومنی فی آلون دا مومن دا پارا پدی کی ببال بجبی بیانیوی یتوف علیهم المومن گرزی بپائی مومن فلا یرا بعضهم بعضوا نبوینی بازی ددوین بازی لرا و بهی قال حدثنی ابو غسان المسمعی قال حدثن عبد الصمد قال حدثن ابو عمران الجونی نبی بکر ابن عبداللہ ابن قیس نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت خیمت پا جنت کی خیمت آمن لؤلؤت مجوفت دمال غلرن شمج بے خالیوی عرضوها ستون میلن اے داغی عرض شپیت میلنے فی کل ذاویت پہر گٹ او طرف دے کی اہل بی ما یرون الاخرین نور بنگوری یطوف علیہم المؤمن فاغیبان بمومن گرزی فاغیبان بمومن سکی گی گرزی با وی عرز داغی بستتونوی مخی تیر شلطولو ها ستون میند نوې معلومه دا شو چې داغه عرض او طول به یو عمروي عرض او طول به یو عمروي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر بن عبد الله بن عمر حاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاص من نبي هريره رضي الله عنه قال دي واي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنه سيحان او جيحان او فرات او نيل دا دريابونو نمونه دي دا په بلادو د خراسان کې د شیحون او جیحون او اوس دا ازبکستان ورته ویږي کې بېږي او امام نووي د دینا جدا قول ذکر کړه چې دا په شام کې دی ویدا دی د انهارو د جنت نا د علماء په دې کې اختلاف دی چې د سلورو سندونو ته اولی وې نهرونو ته چې من انهار الجنه نو دې کې ګوره دا مختلف اقوال محدثین او حضرات ذکر کړي ویدا د انهار الجنه مراد دا دی چې دا پک موکلو کې ګرځېدري الته به ایمان عام کیږي دا امام نووي د قاضي عياض رحمه الله نه ذکر کړي چې دا نهرونه کمځه کې دي دغه خلق اکثر مؤمنان مسلمانان دي او دا بلاد المسلمین دي ابادي وي تشبيه دا وي د دې وبخوږي دي فائدې ډېرې دي نو دا مشابی دی پا خوگوالی او د فائدی پا ډیروالی کی د جنت سرا یا مراد د انهار اربعو ناغ دی چه دا اصول د انهار الجنه دی اباد علماء لیکلی چې دا سلور واړه جنتونه دا نهرونه د دې اصل د جنت نه لري لکه حدیث د ليلۃ الاسراء کې راغلی وای سلور نهرونه او نهران باطنان او نهران ظاهران فقلت ما هذان یا جبريل قال اما الباطنان فنهران فی الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات البخاري شریف حدیث ده وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا ابي عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه اقوام پردنکی و جنت تس قومنا افئدتهم مثل افئدت تویر زرون بے پشاند زرون دمارغانوی اے دمارغان زرون نریوی او زعفی پکے نداس خلق با جنت تزی چی دای زرونو کی بیرائی خوف به اذا الله هبت به انما يخشى الله من عباد لکه ګور مارغی ریږي او دا سر وخرا پی د په خطر کې زونه به پشان د زونو د مارغانوي په ير او په هبت کې انما يخشى الله من عباد العلماء وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامون بن حمام بن منبين قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها اغي ندادي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل ادم على صورتي پیدا کړو الله ادم عليه السلام دا غي په شکل د صورتي ضمير ادم عليه السلام تراجي طوله 60 زران داغو غدوال شپیت غزو فلما خلقه کلی چې پیدا کو قالت هب الله ورته ویلار ش فسلم نو سلام واچو علی اولائک النفر بدغ کسانو وهم نفر من الملائکه ملائکه جلوس داس کسانو د ملائکه نو ناسو فاستمع ما یحیون کا به نو واورا اغه چې دی جواب درکیتا تپاغه فانها تحیتک داستا سلام دی و تحیت ذریتک او دا سلام دی دا اولادستا قال فذهب الار فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک و رحمت الله قال فزادوه و رحمت الله ورترزیات کو قال فكل من يدخل الجنه ارغته في جنته زي على سوره ادم دیو په شکل د خپل نیکا ادم علی السلام او طول 60 زراع دار جنتی دنګواله دا بش پیته غزای فلم يذل الخلق هميشه مخلوق ينقص بعده چې کمه دل پس د ادم علی السلام نه حتل ان تر دې چې د شپیتو غزو پس یو یو غزو یو نیم غزو دو غزو ته خبر را رسیدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين اله العالمين زمغا خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمغو والدين او استادانو ته امرو ژوندو ته واړاوني ګناهونه معاف کړي يا الله سمره بیماران دي تورته شفای کامله عاجل او نصیب